دے اہتمام نال منعقد ہویا ہے. اللہ تبارک و تعالی سنگیاں نوں دوستاں نوں دارائن دی سعادت عطا فرمائے. ناچیز نوں صدقہ حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حق بولنے، حق دے اوپر چلنے اور حق دے اوپر ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. نفسانی شیطانی ہر شر تو نجات اور پناہ عطا فرمائے. دوستان گرامی، ہمیشہ ناچیز دے موضوعات حالات اور اہل زمانہ دے تقاضے دے مطابق ہوندے ہیں. ہر حکمت بھی اسی چیز دا نام ہے. جو بیماری ہوئی ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜ਼ਾਬ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਦੇ ਨੇ. پوری دنیا مختلف قسم دے عذاباں دی لپیٹ وچ دن با دن آ رہی ہے. ایسے حالات دے وچ میرا موضوع ہے عذاب خداوندی دا اصلی سبب. قرآن مجید فرقان حمید میں خالی اللہ تبارک و تعالی دے نیک بندیاں دی تعریف نہیں کیتی، جیڑیاں تعریف دیاں آیات اساں چن لیاں نا، خالی قرآن مجید اوننا نہیں، قرآن حکیم دا بہت سارا حصہ سابقہ قوماں دے عذاب دے واقعات بیان فرماندا ہے. کیوں؟ تاکہ امت مسلمان انہاں لوکاں دے حالات اور واقعات نوں سن پڑھ کے عبرت حاصل کرن اور انہاں والے کام نہ کرن. نہیں جدوں او لوگ اللہ تبارک و تعالی دے مختلف ون سبنے عذاباں وچ پھس گئے سن اپنے کرتوتاں نال، تے پھر انہاں وی پھس جانا. اللہ تبارک و تعالی خالق ہون وچ سب واسطے برابر، مالک ہون دے اندر سب واسطے برابر. اسی کون دے چوکھے نہیں لگ دے کہ اساں جویں متھے لائی رکھاں گے رب سونے نال، پچھلیاں نو گھر کر دیتا سی تے سانو رحمت فرماوے گا. اے نظریہ سراسر خطا تے غلطی. اللہ تبارک و تعالی اور دی مخلوق دے درمیان ایک رشتہ ہے. کاڑ کیڑا طاعت تے فرما برداری. لم یلد ولم یولد ان دے کسے نال جسمانی تعلق رشتے نہیں. ان دے نال اگر کسے دا تعلق رشتہ جڑدا ہے صرف دین نال. جنا واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ تعالی دے دین نو مضبوط نہ پڑیا اس دے فضل و کرم وچ آ جائے. جنہوں دے دین نال کنڈ چا کیتی اون دے عذاب وچ پھس جاندے نے باویں پہلی قوم ہون تے باویں آن والیاں قیامت توڑی ہون. سب دے واسطے ایکو ہی دستور رب العالمین دا چل رہا ہے. قرآن حکیم تاں کر کے آد ثمود قوم نوح قوم لوط اصحاب الحجر ون سونیاں قوماں دے قصے بیان فرمائے نے. کئی کئی صورتاں لگیاں پئیاں وہی رانجیاں کو رب سونا کسے نہیں بیان کرتا کہ ہی رانجے دا قصہ سنا کے تے سرور سانو دیوانا چاہندا رب سونا. یہ مہا سرور واسطے قرآن نہیں آیا. تساں غور فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم دا قصہ جڑا ہے وہ ترتیب نال اول تا آخر ایک تھان تے بیان نہیں فرمایا. اس حصہ کسی مقام تے کچھ حصہ کسی مقام تے کچھ اس واقعے دیاں مختلف شاخاں اللہ تبارک و تعالی قرآن وچ پھیلائیاں ہوئیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالی دسیا ہے میرا مقصود محض قصہ بیان کرنا نہیں ہوتا. میرا مقصد ہوتا ہے کوئی تانوں عبرت اور سبق پڑھانا. کوئی تعلیم مقصود ہوتی ہے. لہذا اس واقعے دے وچوں جیڑی اس نو تعلیم مناسب لگی مناسبت ہوئی سونے رب نے حضرت آدم دے قصے دی وہی گل اوتھے بیان فرما. تو اس واسطے سجنوں قرآن ساڈے لئی درس ہے. اساں لوکاں ونڈ کیتی عیدین قرآن نو ٹوٹے کیتا. شیعہ نے قرآن مجید جو او آیا تھا ایک پاسے چا کیتیاں نے جڑیاں شان اہل بیت بیان کر دیاں نے. انہاں ایک آیت پڑھنی تے سو پور اپنی طرف لاؤنا گزارا چلایا. وہابیاں نے دو چار آیاتاں قرآن دیاں وہ چچوئیاں تے ایک پاسے چا کیتیاں جیڑیاں انہاں نوں ولیاں دے خلاف نظر آوندا اللہ دے بندیاں دے خلاف نظر آوندا بریلویاں دے شرک دے فتوی لاوندا انہاں نوں دسن دے شرک دا فتوا طلب کرندے. انہاں قرآن دیاں وہ آیاتاں ایک پاسے کر کے دو سو فوڑ اپنی طرفوں ایک آیت قرآن دی انہاں وچ دال دلیا چلایا. ساڈے سنگی بریلوی نے انہاں صدقے جاواں انہاں وچ قرآن دیاں پانچ سات آیاتاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں تے جتھے جاواں یہ تین چار آیاتاں پڑھیندیاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فاما بنعمت ربک فحدث قل بفضل اللہ وبرحمته. دو چار آیات انہاں چ وکھریاں کیتیاں. مینوں سمجھ نہیں لگدی بھی اللہ تعالی قرآن کی سپارے اتار کے کوئی غلطی کیتی ہے. معاذ اللہ یا یا اے منسوخ ہو گیا ان دی قوم نو لوڑ کوئی نہیں جے پانچ سات یا دس یا بھی آیا تائیں ساڈے لئی کافی سن تے سانو انہاں دی لوڑ سی تے تی سپارے کیوں گیا سمجھ آئی نہیں تو ساں میں تے ایمان نال جدو پڑھدا رہا نا تے اسلے میں تماشا ویندا رہا جتھے کسے دور کرامن والے استاد صاحب وہابیاں دے خلاف آ جاتا کہ مرزائیاں دے شیعاں دے خلاف تے ایدے دے کاپڑ لکھا چھڑ تے جے تو باقی دے قران دی گل آنی یا یہود و نصاریٰ دے خلاف گل آنی تے خالی ترجمہ تے چال چال چال تے چال چال چال تے ورق کے پے پر تین دے نے تے ورق کے پے پر تین دے نے اے تے جدو ہن قران کھولیا تے دیکھیا یا اللہ کریما اے تے تا امت دے نبی دا کباڑا ہویا ہویا اے تے قران مجید نو غیر ضروری سمجھ کھڑی اے نہ سمجھیا جے کی کوئی نہیں صرف چند آیا تھی حاجت ٹکر دال دلیا سجنوں الحمدللہ ناچیز 1300 موضوعات نے او آیا تھا او کلام مجید پڑھ سنایا تے سنانا وا جڑا ٹھپ کے رکھیا ہے اس دی وجہ اے کہ قران مجید دا ایک ایک لفظ ہر مومن دی ضرورت ہے قرآن مجید سنایا ایس رمضان شریف بڑا سنیچیا ہاں جی بہت سنایا گیا لیکن سمجھایا پورے سال پڑھ ایک مہینے میں آ گیا سمجھایا پورے سال جے کتاب حریت کتاب رحمت سمجھ آ جاندی میں قسمیا پیانا امت مسلمان دے حالات نہ عذاب دے ہونے سن نہ اے بربادی دے ہونے سن اج تساں سنو گے عذاب خداوندی دا اصلی سبب کی خلاصہ پہلو سمجھا دیواں تفصیل بعد وچ کرنی خلاصہ کرنا ہے کفر منافقت فسق و فجور تے مداہنت یہ ہے اصل سبب عذاب جدوں بھی آتا ہے نا رب جدوں اکثریت کفر منافقت فسق و فجور مداہنت مداہنت کا مطلب ہے کہ نرم ہو جا نیکی دا آکھن بھی چھڈ دے بدی تو روکن بھی چھڈ دے بد جڑے نے او بد بن دے جان تے نیک جڑے نے او منہ سی کے بہ رہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی دا عذاب اگر توجہ اگر اکثریت مومناں دی ہو برائیاں جو ہون تے روکن والے محض اللہ تعالی تو کرن کسے اور دی پرواہ نہ کرن اور اپنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا فریضہ ادا کر دے رہے اللہ تعالی عذاب نہیں بھیجے عذاب جدوں بھی آوے گا کفر منافقت فسق و فجور اور مداہنت دی وجہ نال اس دیتے جو کچھ سناونا ہے پہلو سناواں گا کہ کفر دی بنا تے عذاب آندے سن پہلی قوماں تے کفر انہاں دا کیڑا ہوندا سی کی کفر کردے ہوندے سن پھر فسق و فجور دی بنا تے عذاب آندے رہن گے مداہنت جدوں دوسرے لفظاں ہیں دین والا طبقہ بے غیرت بن جاوے جو ہندی رہے وا کے بس ہن آکھن دا دور ہی ٹر گیا ہن چپ رکھو پھر اللہ تعالی دا قہر عذاب آوے گا آوندا رہے گا اونوں کوئی روک ڈک نہیں سکے گا میں انہاں چیزاں نوں قرآن اور حدیث نال بیان کراں سبحان اللہ کوڑ مارن دی ماسا لوڑ کوئی نہیں نہ اے توانو آکھاں اے سارے بخشے ہوئے جی مینوں اپنی بخشی چن دا پتہ نہیں تہاڈی خبر کیویں دیاں میں انتہائی لانتی او بندہ جیڑا منبر رسول تے بیٹھ کے لوکاں نوں غلط راہ دے لوکاں نوں برائیاں تے دلیر کرے اللہ تے بہتان تراشی کرے اتہام لاوے سارے بخشو جو سارے جنتی دے ابو بکر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ ایشان مصطفیٰ دیت نبی دی سیدنا امام آدم ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ یقینی جنتی ہون دا فیصلہ کندہ دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا نبی دا یا جنو نبی جنتی فرماوے ان دا فیصلہ یقینی دے سکتے ہیں اجڑے زکریا بہاول حق زکریا ملتانی پاک جیسے غوث لوگ نے یقینی طور سے انہاں نوں جنتی آکھنا جائز نہیں ذن غالب انہاں دے بارے رکھ سکنے اس نے ذن رکھاں گے کہ یار انہاں اللہ سنے دیاں محنتاں کیتیاں رب انہاں تے کرم فرمایا ہوا ہے ہاں شریعت دے مطابق دا مسئلہ جڑا میں بیان کیتا یقینی طور سے بلا شک و شبہ جنتی ہون دا فیصلہ صرف اللہ دے کسے نبی دے بارے دینا ہے یا جنو نبی جنتی فرماوے انو اکھاں بند کر کے آکھ دے جنتی سمجھ آ رہی ہے نا ترا توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ سن دے جاؤ میں لوکیاں دے چشتیہ کہ تیری تقریر سن لئی ہے دوجے مقرر جڑے نے او پھر سنن نوں جی نہیں کردا کہ جے تو سننے آ پتہ لگدا ہے کوڑ پہ مار دے نے حقیقت جو کھول گئی تے آپ کے پور سامنے سمجھ آ جائے ہن جدو اگلے آکھنا یار سارے جنتی بیٹھے جے تے سنن والے تے آپ آکھنا بیڑا گرک جاوے ایویں پور ماری جاندا کوئی گل کرن والی اساں تے سچی گل اگلے نے سنی میں اے بھی نہیں آکھنا جننے بھی آئے جے سارے سرکار تے بلائے آئے جے سرکار کی محفل کو سرکار تو جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں انہی دی باقی نہیں مارنا انہی دا کور میں نہیں مارنا میں نو سمجھ نہیں لگتی جے سارے انہوں سرکار ہی بلاؤں دے تو جوتیاں کون لے جانا ہے ہر جلسے تو بعد میں ازمایا دس دس بندے جوتیاں نو رو رہے ہوں تو سرکار دے سارے انہوں بلائی بیٹھے ہوں تو کیا نعوذ باللہ من ذالک کئی ایسے واسطے سرکار بلان دے نے کئیاں نوں بھئی تسی جوتیاں لے جاؤ معلوم ہویا ہے میں جاہل نام مراد شہراں دی پک کے ایندا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں یہ عالم اختیار ہے عالم جبر قیامت تے اوتھے جنت دوزخ تے جنے جانا ہے رب گھلے گا تے جانا ہے اپنے اپ نہیں جا سکتے یہ عالم اختیار ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی محفل جس خود محبوب خدا تشریف فرماؤں گے اس محفل پاک دے اندر عبداللہ بن ابی جیسا منافق کا بیٹھتا سی کیا انہوں سرکار سکتے تھا توجہ نہیں فرمائی میں نو آکھن دے اللہ دے فقیرا جنوں نبی پاک سرکار جنوں بلا لینا واپس جان جو گا نہیں رہندا یہ آپ ایویں مذاق جوڑے ہوئے ہاں جی کوئی آندا ہے جی سرکار دے روضے تے جڑا اوہی جا سکدا ہے جنوں سرکار بلاندے نے اور جا سکدا ہی نہیں لو جے ایہی گل ہے تے جڑے اوتھے او وابڑے کھلوتے نے او سارے حضور دے سدے کھلوتے نے اوتھے سب بےماناں نوں حضور سدی بیٹھے جو میرا امتی جے جالی نوں ہاتھ لاون لگے تے باہروں چھٹ جائے تے نبی سدی بیٹھے نے اوہنوں اللہ دے بندیا اے کون بکواسا نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنوں بلا لے نہ جنوں کملی والا بلا لے قسم خدا دی او پیر مہر علی شاہ ورگا بن جاندا سبحان اللہ سرکار دا سد لینا کوئی ایویں گل ہاں پھر واپس جان جوگا نہیں رہندا سخی سلطان باہو فرماندا ہے عشق دی گل اول جڑا یار عقل تو دور ہٹاوے عشق تماشا لاوے توجہ نال بول سبحان اللہ ہن قرآن دا بیان سن نورانی نال مصطفیٰ کریم سرکار دی تفسیر ادھر اللہ دا قرآن ہوئے ادھر کملی والے دا بیان ہوئے صدقے جاواں سورۃ مومن جدا دوجا نام سورۃ غافر آخری آیت رب وحدہ لا شریک مولا فرماؤں گے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم واشد قوة وآثارا فی الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ذرا گونج کے کہو سبحان اللہ اللہ سونا فرماندا ہے کیا زمین دے اندر ایک پردے نہیں سیر نہیں کردے کد لئی ناران کاغان دیاں وادیاں سیفر ملوک جھیل ویکھن واسطے سیر ایتے شیطانی سیر رب سونا سیر دا جڑا حکم فرماندے کد لئی فیانی رو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم اے ترن سیر کرن ویکھن جڑے انہاں تو پہلیاں قوماں سن انہاں دا شر کے انجام کی ہویا ہے اللہ انہاں دی اخیر کی کیتی ہے اللہ سونا فرماتا ہے کانو اکثر منهم واشد قوه واثارا في الارض انہاں دی کیفیت بیان فرماندا ہے کیفیت کی سی انہاں قوماں دی اکثر منهم آبادی تے نہ تواڈے نالوں زیادہ سن آبادی تواڈے نالوں زیادہ سن کیونکہ دنیا کوئی ہن نہیں نہیں بڑی اے 16 وارا دنیا نویں سروں بن بن کے غرق ہو چکی جے اندیاں کئی فصلاں کٹیاں گئیاں نے تے بندیا خدا دے اللہ فرماندا ہے آبادی انہاں دی زیادہ سی وا اشد قوت طاقت جسمانی انہاں دی بہت زیادہ سی ایڈیاں ایڈیاں طاقتاں تے جسم والے لوگ سن اللہ فرماؤندا ہے جدوں انہاں تے عذاب آیا تے مرے پے سن حالت کی حالت انہاں دی کیفیت کی سی آ جا زنخل خالو یا انہاں دی طاقتاں تواڈے نالوں زیادہ سن وا آثارن فی الارض زمین دے اندر انہاں دے آثار نشانیاں تواڈے نالوں زیادہ سن کی مطلب انہاں دیاں نشانیاں کیڑیاں مکان عمارتاں مال مال انہاں دی بلڈنگ انہاں دے مینار انہاں دے جناب دی ہے ہجی مختلف قسم دے ون ون تھاواں دے اوپر ہجی اونچے اونچے محل تے فلیٹاں تیار ہویاں رب وحدہ لا شریک فرماندا تواڈے نالوں انہاں مکاناں بلڈنگاں دے اندر وی زیادہ سن تاں کر کے او لوگ اپنے آپ نوں زمانے دے ہوا دے ساتھ جنہاں نو سمجھدا سر زمانے دے ہوا دے ساتھ کیونکہ کافر لوگ سن اللہ دا عذاب تے سمجھدے نہیں سن سمجھدے سر ما یہ لے کلا الا دار زمانے نہیں سانو تبدیل برباد کردا تے کسے نو اجاڑ چھڈدا کسے نو اسار چھڈ داوے اون دے تو بچن دی خاطر پہاڑ کٹ کٹ کے وچ گھر بنا لیندے سن تاکہ پہاڑ ہلن نہ مضبوط ہوندے نے تے اساں وی نہیں ہلاں گے محفوظ رہاں گے اساں بلڈنگا مضبوط بنانیاں لوہے بھرنے تے تاکہ اساں جناب والا محفوظ رہیے وسن اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے انہاں کچھ انہاں دے کول سی فما اغنا وہم ما کالو یکسبو او جو بھی محنت کر دے رہا ہے جو بھی کمائیاں کر دے رہا ہے ککھ نہ انہاں نو فائدہ دیتا نہ آبادیاں انہاں نو بچا سکیاں نہ طاقت انہاں نو محفوظ رکھ سکیاں نہ انہاں نو جناب جی انہاں دے مکان عمارتاں تے جڑا بلا بلند تو بالا جڑے ٹاور بناندے سن او بچا سکے رب وحدہ لا شریک مولا فرماتا ہے کوئی شے انہاں نو محفوظ نہ کر سکی ہن اگے وجہ بیان فرماتا ہے رب سونا کیوں نہ کفر کی سی کدا کفر کر دے سن کیڑی وجہ نال کافر بن دے سن اللہ سونا فرماتا ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ صدقے جاواں رب سونا فرماندا ہے جدوں انہاں دے کول انہاں دے رسول روشن دلیلا اللہ دی دتی ہدایت کتاب لے کے اوندے سن او کی کردے سن سارے خوب بیمان دا من العلم انہاں دے کول جڑا علم ہوندا سی او تے کئی خوش رہندے سن اتراں دے سن آکھڑ دے سن مغرور رہندے سن انہاں دے کول جڑا علم ہوندا سی او کیڑا علم ہوندا سی انہاں دے کول اللہ سونے دے نبیاں دے آمد تو پہلو جڑا انہاں دے اندر رواج پائی کھڑا ہوندا سی رب وحدہ لا شریک مولا نبیاں نو بھیجنا اپنی کتاب دینی اگوں نہ ہور کتاباں کھولی بیٹھا ہونا انہاں نبیاں دی گل نہ سننی نبیاں دی گل نہ پڑھنی نبیاں والے پاسے دھیان ہی نہ کرنا نبیاں دی کتاب والے پاسے ذرا بھی توجہ نہ کرنی اپنی کتاباں علماں دے اوپر مصروف رہنا آکڑے رہنا او کیڑے علم سن تفسیر بیضاوی تو لے کے تفسیر جناب تفسیر بیضاوی تو لے کے ساوی تک لگا چل ہاں جی ਮਚਾਲੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਖਾ ਸਕਨਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਨਤ ਤਬਾ ਵ ਤੰਜੀਮ ਵ ਸਨਾਏ ਵਗਾਰੇ ਦਾ ਲਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਬੀਆਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਜੂਮ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਨਤਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਗਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਤਵੱਜੂ ਰੱਖਣੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਮਲਾਕ ਉਲਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਖੂਬੇ ਮਾ ਇਲਦਹੁਮ ਮਿਨਲ ਹਿਲਮ اے انہاں دے کفر دی وجہ اللہ سونے بیان فرمائی کافر کیویں بن دے سن کی کفر کر دے سن اوتے عربی دیاں تفسیراں نے مخزائن العرفان اعلی حضرت دے خلیفے دی تفسیر اردو وچ بازار وچ مل جاندی اے او دا حوالہ سنا دیواں سبحان اللہ سنا دیواں ذرا بولو چل سبحان اللہ ہاں میں آلہ حضرت صاحب آلہ حضرت امام اہل سنت سرکار دے صدقے جاواں شیر پیسے پیسے کماون دی خاطر شیر تے سارے پڑھدے نے سبحان اللہ آلہ حضرت دیاں او گلاں تے سارے نوں چیتے نے جڑیاں آپ نے یارویں شریف دے حق وچ لکھیاں نے کیونکہ او ڈھڈ والیاں گلاں نے وہ ڈھڈ جو ہر کسی نو یاد ہے آلہ حضرت دی او گل سن کے ایک پاسے کر لئی جے میں قرآن دی ونڈی پائی کھڑیا ایویں آلہ حضرت دی ونڈی پائی کھڑیا آئے تفسیر ہے آج سامنے بازار دے اندر مل جاندی ائی کوڑ مارنا نہیں حق چھپانا نہیں ہاں میں نو آندے نے چشتیا دو اپنے دے خلاف جو بولنا ہے مکہ سجنا میرا اپنا کوئی نہیں قرآن اپنا ہے تے قرآن والا اپنا ہے کوئی اپنا نہیں میں نو آدھنے تو اکابر دے خلاف بولنا ہے میں کہا ضرور مگر اکابر مجرمی ہا تجھے اکابر ہوئے پیر میرے علی ورگا میرے امام شاہ ورگا کیوں بولنا ہوں نا دے نا لے لے کے اصلا جی میں جڑا دین اچ ماسا فرق پاوے گا اسا انو اکابر نہیں بنا سکدے اسا گردی صافے جا جانا ہے قسم خدا دی کر کے انا بدر کی باکلست نہ بسال بدر کی عقل دے نال عمرہ نال نہیں ملدی سجنا ہوے چھوٹا نبی دے دین دی گل سچی کرے ساڈا سردار توجہ نہیں فرمائی اسا کسے دا کلمہ نہیں پڑھیا اسا اکو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا وے اسا حق نو ویکھنا وے پہلو حق نو ویکھنا پھر بندہ ویکھنا پہلو بندہ ویکھ کے حق نہیں ویکھنا اینا کس لوکاں دا کم ہوندا پہلو حق ویکھنا پھر بندہ ویکھ پہلو حق نو پہچان پھر بندے نو پہچان جڑا بندہ حق دے اوتے آ جاوے حق دی تقریر پورا ہو جاوے سمجھ لے ساڈا سردار توجہ نال بول سبحان اللہ کلندر لاہوری ساڈا اقبال فرماندا نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوں نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوں یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے بس میں نہیں جاننا وان ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن اعلی حضرت دے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی تفسیر سامنے پئی اس آیت مبارک دے تحت آپ لکھ دے نے اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف التفات نہ کیا یعنی توجہ نہ کی اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی بنائی اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہل ہیں حقیقت میں جہل ہیں پسند کرتے رہے اسے تے اکڑے رہے اور اللہ سونے دی دتی ہدایت قرآن کتاب جے انہاں تے آئی انہاں توجہ اپنا دتی جے جناب پچھلے تے آئی تے انہاں وی توجہ نہ دتی اللہ سونے دی کتاب ہدایت وال ہاں جی رب وحدہ لا شریک مولا دے بینات حکمت دیاں گلاں اور سجنا حکمت دیاں گلاں صرف نبیاں دیاں ہوندیاں نے اللہ سونے دیا ہوندیاں نے رب سونے دیا دتیاں ہوندیاں نے ہاں جی سائنسدان ایک آوے دوجے دی گل توڑ دیندا ہے پہلے دی توڑ دیندا ہے اگلا آوے پچھلے دی توڑ دیندا ہے ہور آوے پچھلے دی توڑ دیندا ہے سائنسدان ایک دوجے دی گل توڑ سکدے نے پر رب رحمان دی گل کسے تو ٹٹدی نہیں تا کر کے اللہ سونے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ میرا نبی کتاب تے حکمت دی تعلیم دیندا حکمت دا مطلب ہی ہوندا ایسی گل ہوے جڑی کسے کول ٹوٹ نہ سکدی ہوے مضبوط ہوے صدکے جاواں قران دی تفسیر دے حوالے نال تانو سمجھایا حوالے نال سمجھایا کہ خوش رہندے سن اپنے علم تے نبیاں نو آکھنا تساں جڑا لے کے آئے جے سانو ایندے پڑھن پاون دی لوڑ ساڈے کول اگے روشنی کوئی نہیں اگے نور کوئی نہیں اسی مہذب قوم نحن قوم مہذبون لا حاجت لنا من الى من يهذبنا اسا مہذب ہیں ساڈی اصلاح ہوئی ہے سانو کسے دی لوڑ نہیں جڑا ساڈی اصلاح کرے نبیاں نو آکھنا ساڈی اصلاح دی لوڑ ہے ہی نہیں اسا پہلو ہی اپنی اصلاح کیتی بیٹھے ہاں نبیاں آکھنا وا ڈرو مرو عذاب وچ نہ مر جائے جے عذاب وچ مر جاؤ گے جے اللہ دی کتاب ال کنڈ کرو گے رب وحدہ لا شریک دی کتاب ال جے کنڈ کرو گے عذاب وچ آؤ گے تے انہاں کی آکھنا نبیاں نو چھتی کر لے آؤ کیڑا عذاب آندے جے کل دی بجائے اج لے آؤ سانو کوئی پرواہ نہیں کیڑا عذاب مذاق اڑانا دین آلیاں دا نبیاں دا نبیاں دی کتاباں دا مذاق اڑانا اللہ سونا فرماندا وا حق بہم ما کانو بہی یستہزئون آخر ہویا اے جدا مذاق اڑان دے سن جدا ٹھٹھا کر دے سن جس علم دا دین جس علم دا او جناب ہنسی مذاق اڑان دے سن اللہ فرماندا اے اسے نیان ولے تے انہاں نو او نیان عذاب وچ پھسایا انہاں نو اللہ سونا فرماندا اے فلم ماراو باسنا جدو عذاب سر آیا تے ویکھیا اوندا اے پیا تے کہن لگے آمنا باللہ وحدہ اساں کلا نو من بیٹھے ہاں وکفرنا بما کلا به مشرکین سب جو شرک کر دے تھا چھڑ بیٹھے ہاں سب کفر چھڑ بیٹھے ہاں اللہ سونا فرماندا ہے فلم یک ینفعہم ایمانہم لما راوا باسنا جدوں نہ ساڈا عذاب تکیا ویکھیا اس لے دا ایمان انہاں نو کک فائدہ نہ دتا کیونکہ اللہ تعالی دا قانون ہے ایمان باس قبول ہوندا ہی نہیں ایمان یاس قبول ہوندا ہی نہیں جدوں زندگی تو مایوسی ہو جاوے سمجھے بندہ ہن کو سر تے عذاب آ گیا تے ہن لا جانا ہے عذاب مٹا چھڈے گا اس لے بندہ اللہ نو مننے اللہ سونے او دین نو منے رب سونا اس لے دا منیا قبول کردا ہی نہیں اس لے تے فرعون جیسا کالا کافر بھی من بیٹھا سی لیکن رب وحدہ لا شریک مولا او دا منیا قبول نہیں فرمایا رب نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل اللہ نے فرمایا ہن الآن ہن مننے پیا پہلو تے اکڑدا سا سجنا سنت اللہ اللتی قد خلت فی عباد اللہ فرماندا ہے اللہ دی سنت تے طریقہ ہے جیڑا لگا ہوندا ہے اپنے بندیاں وچ اس بدلنا نہیں کہ جدوں ساڈے دین نو ساڈی کتاب نو ساڈے بندیاں نو حقیر ذلیل سمجھن گے مذاق اڑاون گے اس لے عذاب آنا ہے جدوں آوے گا تے مردے منن گے بڑی خطا کیتی ہے اوہی سچے نے اس لے دا منیا قبول ہونا نہیں اے سنت ہمیشہ رب دی جاری سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ ہن سجنا اے تے قران ہے نا کہ تحقیر دین تذلیل دین استہزاء کتاب خداوندی اے کفر بندا ہے وڈا تے ایہی پہلیاں قوماں جرم کردیاں رہیاں تے رب انہاں نو عذاب دے اندر دیندا رہیا تے ایہی سنت ہمیشہ چلی اوندی ہے ہن میرا پاک نبی سرور صدقے جاواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اللہ دے پاک نبی علم الاولین والآخرین رکھ دے سن پہلیاں قوماں دے حالات جان دے سن کیویں غرق ہوئیاں کیویں قوماں برباد ہوئیاں میرے سونے نبی سرور نے پہلیاں قوماں دے حالات جو ویکھے ہوئے سن حضور سرکار نے اپنی امت نو محفوظ کرن دی خاطر بچاون دی خاطر اپنے زمانے اقدس دے اندر کسے ہور کی قوم دی کتاب اپنی امت وچ آون دتی نہیں کدھر میری کتاب نو کنڈ نہ کر لیں اے پہلیاں قوماں کو برباد نہ ہو جاون قسم خدا دی کر کے آنا میرے نبی سرور دے سامنے بڑیاں بڑیاں کتاباں پیش کیتیاں گئیاں سن لیکن میرے آقا انعامدار نے کوئی کتاب اپنی امت چلن دتی نہیں ایک کوئی کتاب قرآن ہی رکھے آوے اس دعوے تے دلیل پیش کراں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ لو سجنا حوالے سن ایک قرآن کتاب جنوں سنی کھڑا رمضان وچ اسے دی عظمت دا اندازہ لگا میرے نبی سرور نے کوئی ہور کتاب سجے کھبیوں وڑن دتی نہیں آون دتی نہیں جے آ گئی ہے نبی سونے جھڑک پائی ہے غضب نہ کوئی نے ناراض ہوئے نے ہن روایتاں سن جامع و بیان العلم و فضل ہی محدث ابن عبد البر دی محدث ابن عبد البر قرطبی اندلوسی مالکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب حدیث دی بخاری شریفاں کو حدیث دی کتاب ہے اس دے اندر لکھی آئی روایت اس دے اندر لکھی اس تو اگو نقل کیتی حیات الصحابہ نے حیات الصحابہ ریونڈ دی تبلیغی جماعت ریونڈ دی تبلیغی جماعت دا وڈیرا ریونڈ دی تبلیغی جماعت دا وڈیرا یوسف کاندھلوی الیاس جڑا الیاس کاندھلوی اس جماعت دی بنیاد رکھن والا سی اون دے پتر دی عربی دی کتاب ہے اینے نقل کیتی تسی حیران ہو ریونڈ دی تبلیغی جماعت جنوں میں دین دا گھاٹا آکھنا وا دین دا نقصان جنوں میں آنا جان دیو اس جماعت نو جان دیو ہاں نہیں جان دیو یار کمال ہے ریونڈ ایڈا ساڈا ایڈا سارا شہر ہے او لاہور نالوں بھی بہت مشہور ہے تساں انہوں نے جان دے پورا قومی نقصان ہے نا یہ اس دے وڈیرے دی کتاب ہے تسی حیران ہو پریشان ہو گئے ہو او ایڈا دین دا کم کر رہے ہیں تو دینی نقصان آکھی جانا انہوں نے سجنا دین دا نقصان نہ ہوندا تے انہاں نوں تبلیغ دی اجازت لندن تے برطانیہ تے امریکہ چ ہوندی توجہ نہیں فرمائی بولو بولو بولو میری گل تے توجہ کرو میں کی آنا پیاں اگر او دین دا فائدہ ہوندا تے برطانیہ تے امریکہ ساڈے اپنے ملک تے سانو اسلام دا ایک حکم نہیں رکھن دیندے تے انہاں نوں سمجھو سانو اپنے گھر وچ اپنے گھر وچ دین نہیں رکھن دیندے تے انہاں نوں آندا نہیں تانوں وی رکھ لواں گا سانو گھر وچ دین نہیں رکھن دیندے انہاں نوں آندے نے تسی آؤ تہاڈا دین وی رکھ لاں گے نال تانوں وی رکھ لواں تے وجہ کی دین نہیں رکھن دیندے تے انہاں نوں کیوں اور رکھ دے وی انہاں نوں مفت نے ویزا وی نہیں لگدا سمجھ آئی نے تے بولیا تو کبھی سوچیا ہی بھئی اے کی نقطہ تے راز ہے دین تے ایتھے نہیں رکھ سکدے آئی اسلام آباد جان دے آئی اسلام آباد اج تھے اسلام آباد ہے میں پرسوں چوتھ راول پنڈی تقریر تے گیا تے میں انہاں تو پچھیا پنڈی والےاں تو میں کہ دسو اے تواڈے اسلام آباد وچ اتلے سپیکر وچ اذان ہندی آندے نہیں اسلام آباد وچ اتلے سپیکر وچ بانگ نہیں ہوندی ہاں جی جتھے اسلام آباد ہے اوتھے تے اللہ دا نام اونچی نہیں لے سکدے تے جتھے کفر آباد ہے اوتھے رہن جا رہا ہے توجہ نہیں فرمائی مرو یا اسلام آباد والے سارے مسلمان ہو گئے انج مسلمان ہوئے نے کہ تھڈو اللہ دا نام ہی اونچا نہیں لین دیندے انج نا اجا کے ویکھ لیا نے تا کر کے اساں تساں وچ چگل اقبال سی سیاںا مفکر سی نا ہر ویلے فکر تے سوچ وچ رہندا سی اس گیا نا تے لندن دی بڑی مسجد بڑی سونی بنی ویکھ کے مسجد ویکھ کے نا تے کھلو رہیا تے سوچن لگ پیا کہ یار اس قوم نے تے غرناطا تے اندلس تے عرب دیاں مسیتاں ہتھاں نال گرائیاں نے تے ایتھے کیوں پا چھڈی؟ توجہ نہیں فرمائی نے، اقبال جو گئے نے نا لندن ویکھیا تے فرمان لگے مسجد نو ویکھ کے کہ یار انہاں تے مسیتاں ساڈیاں بڑیاں گرا چھڈیاں نے، لانتی اتنے کو پائی کھڑے نے۔ پھر اخیر ویکھ کے تے فرماندے نے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے، میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بے گل، حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خالاؤ۔ فرمان لگے مسجد بڑیاں مینہ کاریاں ہویاں کھڑیاں نے تے بڑا کام ہویا کھڑا ہے، کروڑا روپے لگے کھڑے نے، پر میں اندے ہنر ویکھا کہن لگا مسیت نہیں مندر ہے مندر۔ توجہ نہیں مرے بول سبحان اللہ۔ مفکر اقبال کہنے لگا روح بت خانے دی تا کر کے مینو ایک مبلغ یورپ کہن لگا مولی چشتی میں تے ہر سال اتھے جانا تبلیغ کرنا استے، میں کیا بڑے میں کسے اور نو پاگل گوڑا بنا جا، میں کیا تو مبلغ یورپ پہ کہندا ہاں جا، میں کیا اپنے پیو دا نا ہون جدو جانا ہی نا اتھے جا کے تے وہ آیا تھا قرآن دیاں پڑھنیاں نہیں جڑیاں یہودوں نے سارا دے خلاف نے تے مینو آندا تو جتیاں مراؤں ہیں، میں کیا دھور پھٹے منہ مبلے گا کیسی عجیب تیری تبلیغ ہے، وہ جڑے اسلام دی تبلیغ دی اجازت دیندے نے رکھن دی اجازت دیندے نے انہوں جدید اسلام آندے نے روشن اسلام آندے نے، وہ امریکہ دا ہے نبی پاک دا نہیں، وہ زمین دا آسمان دا نہیں، اس زمین دا بنایا شیطاناں دا اپنا اسلام ہے۔ وہ سجڑا اوتھے اللہ سونے دے اس قرآن نو پڑھن دی اجازت ہی نہیں، اتھے ہی اجازت نہیں، اتھے کیوں واں اتھے نہیں پڑھ پڑھ سکدے، قسم خدا دی کر کے اللہ اگے ودھ کے پڑھنا پا رہا ہے، اگے ودھ کے یہود و نصارا دے خلاف اتھے نہیں پڑھ سکدے، اور دے پردے دی گل ایتھے نہیں کر سکدے۔ اجی سجڑا ادھر دے قسم خدا دی اج ہی مینوں بھٹے صاحب دے ڈیرے دے بیٹھا رہا ایک ملک صاحب مینوں کہن لگے کہ مولوی صاحب نو اساں آکھیا مولوی صاحب تقریر کریا کر عورتاں بے پردگی فاش ہوئی نہیں بڑی ہو گئی، ہاں جی تقریر کریا کر پردے دے حق دے اندر، کہ مولوی صاحب کہن لگے کیوں ککر بند کراؤں اے، وہ صدقے جاواں وہ صدقے جاواں، اے تبلیغ ایتھے دا حال اے ایتھے دا حال، ساڈی قوم انہاں دے نال لگی ٹکڑ بند کر چھڈے نبی دے دین دیاں سچا گلاں سن کے، پر سجڑا اوتھے کڑے دین دی اجازت ہونی اے کڑے تبلیغ دی اجازت ہونی اے، معلوم ہویا اس اسلام دی تبلیغ دی اجازت دیندے نے بڑا کفر تے بدتر، قسم خدا دی اوتھے رنا دے پردے شرم و حیا دی گلاں نہیں پڑھ سکنا، سود دے خلاف تقریر نہیں کر سکنا، وے ہجی یہود نے سارا دے جرائم دے خلاف بول نہیں سکنا، حجی پھر کیسی تبلیغ کیسا دین ہے، وہ سجڑا کتے دے کان دے اندر کیڑے پائے جان علاج نہیں رہندا، پھر آخر مارنا پیندا، اوتے مارن دے قابل نہ تبلیغ دے قابل نہیں، تبلیغ جو کرنی ہوے اوتھے کریو جتھے محمد پاک سرکار دی دین دی ساری گل نو قبول کر لے۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ لو بھئی آج تو بعد تھانوں بھی کوئی مبلغ یورپ آکھے نا میں یورپ میں جا کر تبلیغ کرتا ہوں تو میرا ایو ہی سوال ہوں دے سامنے رکھنا، جے اندا جواب دے چھڈے میری زبان وڈ جائے، انہوں آکھنا جیڑا قرآن ٹھپ کے رکھی کھڑا ہے نا تے ہاتھ نہیں لانا ہے اوتھے انہوں ہی ہاتھ لانا ہے، توجہ نہیں فرمائی تے پھر ویکھی مبلغ یورپ دے کی بندی اللہ دے بندیا کلندر اقبال فرماندا ہے انگریزاں دے ملک وچ تبلیغ تے کیڑی دی اکھ وچ سرما پاوامن برابر ہے کی دی اکھ وچ بول بول بولو کیڑی جان دیو چونٹی چونٹی دی اکھ وچ سرما پوا لو گے ہیں کوئی فرمچو بنائی کھڑے ہو ہیں جے نہیں جے بنایا تے نہ مولویاں کو لیا کرو آج جڑے یورپی تبلیغ کرنا انہاں تو سرمچو لے لیا نے بیچارے ایویں تے سرمچو بنائی کھڑے ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ انہاں دی مونج کٹی تے اللہ انہاں دا کبالا کرے جدڑا سا انہاں تو جان چھڑا لئی ساڈا دین پھیل جانا ایمان نال ساڈا دین پھیل جانا ہاں جی میں ہن آندے نے تیزی سے ادھر پھیل رہا ہے میں کہ ادھر تیزی سے سکڑ رہا ہے سمجھ کٹی جی اوتھے پھیلدا ہے ایتھے سنگڑدا ہے تو سمجھ نہیں لگدی پھیل کہہ رہا او دے نال ایو چنگا ہے اوتھے نہ پھیلے پر ساڈا تے پھیلیا رہے او ایویں ہے کہ نہیں ترا بولو جل سبحان اللہ غرے تبلیغ کرن نہیں جاندے آ رولا ہی اوے دبیا ہے ਇਹੋ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਈ ਖੜੇ ਤਬਲੀਗਾ ਤਬਲੂਗਾ ਕੋਨੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨਨ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਸੁਣਾਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਰਾ ਬੋਲ ਚਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਆਕਾ ਨਾਮਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ فرمایا ਜਾਮ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਲ ਮੇ ਵਫਦ ਲਈ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹਦੀਸ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ عمر بن یحییٰ بن جعدہ آپ فرما دے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک کتاب پیش کیتی گئی چمڑے دے اندر اللہ دے پاک نبی ویکھیا فرمان لگے کفا بے قوم خمو کر او دلالت ایر غبو ان نبیہم الى نبی غیر نبیہم والا کتاب غیر کتابہم اللہ سونے دے پاک حبیب نے فرمایا بڑی بے وقوف ہو قوم بڑی گمراہ ہے ہو قوم جڑی اپنے نبی تو منہ پھیر کے کسے ہور نبی ول جاوے اپنے نبی دی کتاب نو چھڈ کے کسے ہور کت نبی دی کتاب ول جاوے نبی ادھر جواب دیتا تو اللہ دا قران اترا اولم یکفہم اللہ انزل علیک الکتاب یتلا علیہم میرے نبی اکھے زمین تے فرمایا کدے بے وقوف گمراہ نے او جڑے اپنے نبی دی کتاب چھوڑ کے کسے ہور نبی دی کتاب ال جان اپنے نبی دے ہج اپنے نبی نو چھوڑ کے کسے ہور نبی ول جان کدے گمراہ تے بے وقوف نے ہج زمین تے نبی او جواب دتا تو اللہ سونے نے قران اتاریا جدا مطلب اے بندا رب سونے نے فرمایا حبیبا جڑی اسا تواڈے تے کتاب اتاری اے کیا ایں دے تے نہ گزارا نہیں ہوندا اینا دا اللہ سونے دی کتاب اتاری تے گزارا نہیں ہوندا ہن سجڑا سن کیوں سابقا نبیاں دیاں کتاباں نبیاں دا نام لے کے حضور نے کیوں فرمایا اس واسطے نبیاں دیاں کتاباں وچ انہاں لوکاں نے کافراں نے اپنی طرف ملاوٹ کیتی ہوئی سی پر سجڑا نبیاں دی کتاباں وچ کافر ملاوٹ کر نبی پڑھن دی اجازت نہ دے تو جے تھڈو کتاب ہی کافر دی ہوے توجہ نہیں فرمائی ہلے ہور سن تو سناواں بولو ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہن صدکے جاواں او روایت سناواں جڑی حضرت فاروق اعظم دی ہے فاروق اعظم دیئے جدے بارے سونے نبی فرما لوکان آبادی نبی لکان عمر بن خطاب اگر میرے بعد لوکان آبادی نبی لکان عمر بن خطاب اگر میرے بعد نبی ہندا تے عمر ہونا سی حضرت عمر بن خطاب دی حدیث دیا روایتاں دے حوالے سن روایت دے حدیث دے حوالے سن پہلے نمبر دے مسند ابی یعلا حدیث دی کتاب 6 جلدائیں فقیر دے کول موجود ہے جامع بیان العلم جدا پہلو حوالہ دیتا ہوں بھی میرے کول موجود ہے توجہ فرما مسند ابی جالا نمبر 1 کنز المال باب الکتاب باب الاعتصام بالکتاب والسنہ نمبر 3 نمبر 3 دو اس تو بعد نمبر 3 مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام نور الدین حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی حدیث دی کتاب ہاں جی انہاں تو بعد مصنف عبد الرزاق محدث عبد الرزاق بے امام بخاری دے استاد نے کتاباں گن دا جا مصنف عبد الرزاق ہاں جی تفسیر ابن ابی حاتم تفسیر ابن منذر انہاں تو نقل کیتا گیا تفسیر ابن منذر تفسیر در منصور دے اندر اس ساریاں روایات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے کول حضرت خالد بن عرفتا نبی پاک دے صحابی سن آپ فرماتے ہیں میں عمر دے کول بیٹھا سا ایک شخص آیا حضرت عمر انہوں پوچھتے ہیں دس تو فلانے دا پتر فلانے عبد القیس قبیلے دے آندا جی ہاں آپ نے سوٹا پھڑیا حضرت عمر نے 5-7 مارے چنگا کٹیا او پوچھدا ہے مالے جا یا امیر المومنین میری غلطی کی ہے حضرت عمر غلطی نہیں دس دے توجہ غلطی نہیں دس دے آپ پھر چھوٹا چک دینے پھر 5-7 مار دینے توجہ نہیں فرمائی آیت پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینی دس دے پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين کیڑی سورت دی آیات نے بولو بولو بولو ہن سورت یوسف دی آیات حضرت عمر نو سناندے نے پھر کٹدے نے پھر سناندے نے تین وارہ کٹیا تین وارہ آیا تا سنائیا اور کئی بے وکوم سوچ دے ہونگے کو گل لے کرنا لی اے ڈیوی سکتی نہیں ہونی چاہی دی وہ غلطی پوچھ دائے وہ کٹی جان دینے پس سجنہ ہاں ایک کوئی سکولی سوال اٹھا سکتا ہے کوئی مومن نہیں اٹھاوے گا مومن بزرگ مومن کیوں اٹھا دے سوال ہے کوئی سکولی اٹھا سکتا ہے مومن بزرگاں دے اعتراض نہیں کر سکتا او پھر عمر ہووے ہن میں تینوں مثال دینا ادھر ویکھ تیرا پتر ہووے سنگین جرم کر کے آیا کھڑا ہووے پہلو کان وچ مارنا کہندا ابو میں کی کیتا ہے پھر دوجی مارنا کہندا ابو دسو تے صحیح تو تریجی مارنا بغیر تا تینوں میں دسنا کر دے رہے بول بول بولو کان وچ پہلو تین وارا مار کے چلیا تے پھر آنیا تین دسنا میں تو کی کیتی کھڑا ہے ایدہ مطلب سجڑو جرم وڈا ہوئے نا سنگین ہوئے نا سزا پہلو دے لئی دیئے تے بعد وچ دسی دا ہے بھئی تیرا جرم فلانا ہے تیرا گناہ فلانا ہے توجہ نہیں فرمائی ہن صدکے جاؤ جرم سن کیڑا سنگین گناہ کیتی کھڑا سی جے تے حضرت عمر سزا پے دیندے نے تے نال سورۃ یوسف دی آیاتاں پے سنا دے جرم کیڑا سی آپ نے فرمایا انت الذی نسخت کتب دانیال فرمایا تو اے جیڑا حضرت دانیال دیاں کتاباں لکھیاں نے جائیں او تو اے انہیں آکھیا نام جی میں ہاں لیکن مرنی بے امر قطب ہو ہن حکم کرو میں جناب دے حکم دے پیچھے چلاں گا. آپ نے فرمایا اٹھ انطلق فمحوه بالحمیم والصوف الابیض. اٹھ گرم پانی پھڑ چٹا صوف پھڑ اینا کتاباں دے لفظ مٹا دے. ثم لا تقرأه انت ولا تقرأه احدا. نہ تو آپ پڑھنی ہے نہ کسے ہور نو پڑھانی ہے. فالا ان بالغنی ان کا انکا قرات ہو او اقرات ہو احد من الناس لان حکنک عقوبتا. اگر میں نو خبر ہوئی نا کہ تو پھر کسے نو پڑھایا ہی یا آپ پڑھی ہو میں تینو عبرت ناک سلا دیاں گا. سجنا ایک گل حضرت عمر سنا کے تے انو دلیل اچھ اپنی کہانی مصطفیٰ دی بارگاہ دی سنا دینے. بول چا بول چا سبحان اللہ. ویخ ویخ اللہ دے عذاب تو بچن دے انہ دے انتا اللہ. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے فرمایا ہوئے ایک وارا میں یہودیاں دے مدرسے وڑ گیا سا. میں اتھوں کتاب لکھ لے آن دی چمڑے وچ پائی تے حضور دی بارگاہ پیش کی تھی. حضور نے ویکھی منو پچھ دینے کیے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کتاب نسخت ہو لنزداد علم الى علم نہ علم ودھاون دی خاطر علم وچ اضافے دی خاطر میں کتاب لکھ لیندی ہے. فقط بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ غضبناک ہو گئے حتی حمرت وجناتا ہو. میرے آقا نامدار دا چہرہ انور رخسار لال سرخ ہو گئے. میرے آقا نامدار سرکار چہرہ انور سرخ ہویا. آپ نے فرمایا لوگوں کو بلاو ہو. اعلان ہویا نماز واسطے آ جاؤ چھتی آ جاؤ. انصار صحابہ نے بھی سنیا اعلان. نبی دے انصار صحابہ نے فرمان لگے ایک دوجہ نو اسلاح اسلاح اسلاح پھڑو اسلاح پھڑو ہتھیار پھڑو. لگ دے کس نبی پاک نو نراض کر دیتا ہے جان دے وڑ دے وڑ دے انہوں ہتھیار پھڑے اسلاح پھڑے. نبی پاک سرکار منبر تے تشریف فرما ہوئے حضور دے انصار صحابہ مہاجرین چارے پاسے نبی پاک سرکار دے گھیرا پائی کھڑے نے. میرے آقا انعامدار خطاب فرمایا یا ایوہ الناس ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا او لوگو صحابہ نو نہیں خالی خطاب کیتا سارے نو فرمایا او لوگو انی قد اوتی تو جوامع الکلم و خواتمہ. میں نو اللہ تعالی نے جامع کلام دتا ہو. کی مطلب لفظ تھوڑے نے قرآن دے وی لفظ تھوڑے نے کتاب مختصر رہے نبی پاک سرکار دے الفاظ مبارک بھی تھوڑے ہوندے نے لیکن صدقے جاواں اللہ سونا مانیا دے سمندر وچ رکھ دتے نے. کتاباں چھوٹی کتاب چھوٹی ہے ویکھے لچ مختصر رہے پر حقیقت ساری خدائی دا علم رکھ دی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں نو اللہ جامع کلام دتی ہے میرے واسطے. اللہ سنے آخری کلام منتخب فرمایا ہے ہاں جی وا خواتمہ آخری کلام ہے جے دے نال دا کوئی کلام ہی نہیں جے دے بعد کوئی کلام ہو سکدا ہی نہیں ان دا میں نو رب سنے کلام بخشیا ہوئے. میرے آقا انعامدار نے فرمایا فرمایا قدت ہے تو کم ولا قدت ہے تو کم بہا بیدا نقیا. میں تہاڈے کول ایسی شریعت ایسی کلام لے کے آیا ہاں ایسی شریعت دین لے کے آیا ہاں ایسی ملت لے کے آیا ہاں جڑی چٹی سفید ہے. ہاں جی سفید صاف شفاف چمکدی ہے چمکدی ہے جے دے اندر ماسا وی ہنیرا لئی فلا تتحوکو. حیران پریشان نہ ہوو کی مطلب سجے کھبے ہاتھ نہ مارو ہاتھ پیر نہ مارو ہاتھ پیر سجے کھبے اور سلے بندہ مار دے جے سلے اگو ہنیرا ہوئے دسے نہ پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر مار دے بجے دے اگے چانر ہوئے آرام دے نال لگا جاندے میرے نبی فرمایا میں چانر لے کے آیا ہوں یہ دے اندر مارسا بھی ہنیرا نہیں ظلمت نہیں جڑی توانو رستے دے اندر بھٹکن دے وے فلا تا ہوا کو سجے کھبے حیران پریشان ہو کے ہاتھ پیر نہ ماریا جے ولا یغرن لکم المتحوکو متحوک حیران پریشان رہن والے یعنی یہود و نصارا توانو غلطی دھوکے وچ نہ پا دے او آپ بھٹکے پھر ویلے توانو ہدایت کی دین گے توانو کیڑی روشنی دین گے میرے نبی سرور نے صحابہ نو فرمایا امت رس امت پاک نو فرمایا میرے پاک نبی نے اپنی امت نو سبق پڑھایا خبردار سجے کھبے ہاتھ نہ ماریا جے پر صدقے جاواں میرے سونے نبی نے صحابہ کرام نو سبق پڑھایا ایمان نال دس اور کتاب اون دتی ہے بول حضرت عمر سوٹا پا پھر دینے فرمان دینے سانو ایک کتاب قرآن کافی ہے کیوں لکھی ہے دانیال دیا کتاباں کیوں لکھیا نہیں مار دینے پائے کٹ دینے پائے پر سجڑا میرے پاک نبی دے یار صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم حکومت ہوئی فاروق اعظم دی آپ حضرت عمر بن عاص نے چٹ لکھی حضرت عمر بن عاص نے چٹ لکھی عرض کی لجبالا ادھر کتاباں نکلیاں نے حوالہ سامنے چکی بیٹھا ماں مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ فی موضوعات العلوم امام تاش کبری زادہ دی امام تاش کبری زادہ دی تین جلداں دی کتاب جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 269 ہاں مت سمجھے اپنی طرفوں جوڑی بیٹھا ہاں انشاءاللہ گل سکے بند ہوے گی گل سکے بند کراں گا حضرت عمر بن خطاب سرکار نو چٹ لکھی حضرت عمر بن عاص نے جو کہا انا عمر بن عاص لما فتح الاسکندریہ وجد فیہا خزانہ کتب فاستشار فیہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فکتب الیہ عمر اما الکتب التی ذکرتہا ان کان فیہا ما یوافق کتاب اللہ ففیہ گن الانہا وان کان غیر ذلک فلا حاجت فیہا فتقدم بے اعدامہا عمر بن عاص نبی دے صحابی سن اسکندریہ ملک فتح ہویا انہاں چٹ لکھی حضرت عمر نو عرض کیتی ایتھے کتب خانے نے لائبریریاں نے دسو کی کراں مشورہ دیو حضرت عمر نے جواب دتا جو کچھ انہاں وچ ہے جے قرآن دے موافق ہے پھر قرآن ہی کافی ہے جے قرآن دے خلاف ہے تو جدو قرآن دے خلاف چلنا نہیں پھر پڑھنا ہی کیوں ہے فتقدم بے دامے ہاؤ اٹھ ایک کتاب نہ رہن دے ساریاں مکا دے سار دے دریا برد کر دے مقدمہ ابن خلدون چیلا گل کیئی نواب صدیق حسن بھوپالی نے بھی ابجد العلوم وچ ایہی گل لکھی اصل حوالہ ایندا ہی پھر اس تو پیچھے تاریخاں دے بڑے بڑے حوالے ہون گے پر سجنا توجہ فرما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کتاب نبی سرکار دی کتاب دے سامنے اون دتی نہیں ایک اللہ دی کتاب نو جفا ماری رکھیا وا تسمو بحبل اللہ جمیع اللہ سونے دی کتاب نو مضبوط پھڑیا ہوئے و زمین دے اوپر اللہ دی کتاب رب دی ہدایت دے نال بندے جو یاری جوڑ لین کسے ہور ال ویکھنی نہیں رب دھرتی تے عذاب کیوں لے آوے عذاب کیوں لے آوے پھر فاروق اعظم دے دور دے اندر جے زلزلہ آوے حضرت فاروق اعظم نے زمین تو پیر ماریا وے فرمایا ہندی کیا عمر کیڑا انصاف تیرے تو نہیں کیتا توجہ نال بول سبحان اللہ اللہ سونے دی مہربانی نا تالیاں وچ چھپیاں گلاں کڈ کڈ تن سنا رہا ہاں ترا جیندیاں بول سبحان اللہ زلزلہ آیا عمر نے زمین تے پیر ماریا اہل دی کیوں ہے میں کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا یا اینا کیڑا سی زمین اوتھے کھلو گئی اے میں آنا ہونا ساڈے حکمران وی زمین تے پیر تے مار دے ہون گے آن دے ہون گے آن دے ہون گے ہولی کیوں ہلنی ہے اسا کیڑی بے غیرتی تیرے تے نہیں کیتی توجہ نہیں کی تھی ترا بول چا سبحان اللہ صدقے جاواں اور سونے فاروق اعظم تو ایک قران نو جفا مارن والا ہے کٹ کے رکھا کتاب اگر کوئی مائی دلال حوالہ لے آوے نبی دے صحابہ کوئی ہور کتاب پڑھی پڑھائی ہوئے میری زبان وڈ لئی سر کٹ لئی کتے آگے سٹ لئی خون معاف ہوئے گا ہے قرآن نو سمجھے عمل کی تے قسم خدا دی رب لوح محفوظ دے پڑھے پڑھا چھڈے نے ان پڑھیاں ہی پڑھا دتیاں نے قرآن دی برکت نال قرآن درس قرآن دے علوم خزانے سینے وچ آ گئے حضرت فاروق اعظم پھر دے بادشاہی جو کیتی ہے ور صدکے جاواں ہن بادشاہ اندا ہوے رحمت اللہ ہوے عذاب کیوں ہوے اک اللہ دا فقیر بزرگ سی رب دا بزرگ سی کسے نوں عرض کیتی حضور سنیا عذاب ہون لگا وے آپ نے فرمایا اے دسو عدالتاں وچ نبی دی شریعت دے مطابق فیصلے ہو رہے کم ہو رہے نے کہ نہیں انہاں آکھیا جی ہو رہے نے آپ نے فرمایا جاؤ سو جاؤ کبھی عذاب نہیں آوے گا توجہ ہے او ساڈی جھلی قوم مولویاں دا کھادا گردی جھلیا مصطفیٰ دے صحابہ سبق پڑھا گئے نا مولی دا کھادا نگن بادشاہ دا کھادا گن تو آنا مولی لیر کتیرا پاوے عمر اندر نہیں حاکم پاوے مولی چنگے کپڑے جب آوے بابا مسیت دا مال جو ہویا کدی تھندار دا کھا دا بھی گنے آئی پٹواری پٹواری لگا تھی تے ہک مرلا نہیں تھی ریٹائر ہویا ہے پٹواری صاحب دس مربے بنائی بیٹھا ہے کدی گنے نہیں کیوں تو ساں کھو چشتیا او در تے ساں آپ آس لائی بیٹھے ہونے ہیں پی ساڑا پتر بھی لاگ جاوے توجہ نہیں ہو فرمائی کہ ایویں جفا مارے او در کی گننا ہے او دھلیا مت جدو قوم دی وجی ہوئے ہوئی تے سکول دی جہالت نہ مراد علم ہوئے تے پتا ہوئے شعور آوے تیرے صدر مملکت دے کتیاں دا خرچہ جڑے کتے اوندی راکھی آستے نے نا اوند نا لڑن آستے جڑے کتے رکھے ہوئے نے او انہاں دا خرچہ 2.5 ارب روپیہ سال دا کنا تے میرے خیال دے سارے ملک دے مولی کٹھے کرو نا دینا خرچہ انہاں دا نہیں ہونا ہونا ہے سچی بولی ہاں تے کدی گریا ہی سیاڑے آندے نے سیاڑے آندے نے پانی ہمیشہ نیوی تھا آتے آنگا ہے پانی کے او ذرا اچھی تھا ہوئی جے گنے آتے موڑ شٹ اپ بولنا ہے صدقے جامعہ ذرا جنگیا بول سبحان اللہ اے قسم خدا ذکر کیا نہ لکھ مولوی سدھا ہو جاوے ایک عوام دے بندے نو سیدھا نہیں کر سکتا کوئی ہووے تے اپنی مرضی ہے مولی نہیں کر سکتا حاکم ایک سیدھا ہو جاوے ایک حاکم سیدھا ہو جاوے عذاب ٹل جاندا ہے حضرت فاروق عالم دی گل سناواں سنا چھوڑا جڑے جی نے تو خدا کو سبحان اللہ اور صدقے جاواں میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے کول تاریخ دمشق کتاب محدث ابن اساکر دی 80 جلداں دی حضرت عمر بن خطاب دے اوپر پوری جلد لکھی اس دے اندر لکھیا ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار رات دا ویلا ہوندا سی جدوں بادشاہی سنبھالی ہے رات دا ویلا ہوندا سی دنیا سو جاندی سی پر عمر جاگدا سی آپ اکراد ایک اپنے سنگی نو نال لیا وے ادھی رات دا ویلے مدینہ شریف دے جنگل وال ٹر پئے نے جاندے آ جنگل دے اندر ویکھیا ایک گھر گھر دے وچوں ہانڈی کھڑکن تے بالاں دے رون دی آواز پئی اوندی اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے سنی حیران پریشان ہو کے کھلو گئے بوہا کھڑکایا پچھدے نے خیر تے ہے دنیا سُتی پئی اے ادھی رات دا ویلے ہانڈی کھڑکدی پئی اے بالوں دے بانے وجا گئے اندر بی بی آواز دتی اندر ساڈے کول کھان پکان واسطے شاہ کوئی سنیا عمر عمر بادشاہ بنیا او غافل اے اونوں پتہ کوئی نہیں ساڈا حال کی اے میں بالا نوں راضی کرن واسطے ہانڈی وچ پانی پا کے اوی مطمئن کر رہی ہاں کھڑکا رہی ہاں حضرت فاروق اعظم فرما بولے بی بی عمر نوں کی پتہ تو کس حال وچ اے بی بی آکھ دی اے جے خبر کوئی نہیں حاکم نوں حاکم بن کیوں بیٹھا وے بادشاہ کیوں بن بیٹھا ہوئے حضرت فاروق اعظم سرکار دی چیخ نکل گئی اپنے سنگی نو فرما دے لے آ میرے نال چل مدینہ شریف آئے ادھی رات دا ویلے بیت المال دا بوہا کھولیا بوری آٹے دی پھڑی وچ کھجورا پائیاں گھیو پایا ضرورت دا سامان پایا اپنے سنگی نو فرما دے لے میرے موڈے تے رکھ عرض کر دے لج پالو میں ہاں چکن دی خاطر تو امیر المومنین ہے آ فرما دے لے پرا ہو جا عمر دا کیا مدبار عمر نو آپ چڑھا پڑا وے توجہ نال بول سبحان اللہ محمدی شیران دیاں گلاں سن انگریزی کدھر ویکھی بیٹھے ہیں محمدی شیران دیاں گلاں سن قسم خدا دی کر کے اللہ حضرت عمر بن خطاب موڈے تے بوری پائی جا بوہا کھڑکایا بی بی نو فرماندے نے پڑا ہو جا عمر آپ ہی کھانا تیار کرے گا حضرت عمر بن خطاب ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب آپ سرکار ہانڈی دے اندر گھیو پایا کھجورا پائیاں آٹا پایا عربی کھانا تیار فرمایا تیار فرما کے بالا دے رکھ لاؤ بال کھاندے نے پئے حضرت عمر بن خطاب جنے جانور دو ہتھاں تے پیروں تے ٹردا ہوئے ان ہو گئے نے انہاں بالاں دے سامنے اتے اگے ٹپدے نے ٹردے نے جانور وانگو بال ویکھ ویکھ کے ہستے نے ویکھ ویکھ کے ہستے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے یار نے بعد پوچھا حضور کھا تے کھوا لیا سی پر جانور وانگو کیوں ٹپدے سو آپ فرما دے لے میں بالا نو روندا ویکھیا سی میں کہ جنہ چر عمر ہساوے گا نہیں او نہ چر جاوے گا نہیں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ پر صدقے جاواں صدقے جاواں ادھر ویکھ ایہو ہی فاروق اعظم سناواں گا جدوں بادشاہ بنے قران دا حاکم ہی صرف قرآن والا ہی کوئی کتاب اور نیڑے لگن دیتی صرف اللہ دا قرآن ہے صرف اللہ دا قرآن ہے میرے مصطفیٰ دا نورانی بیان ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے قرآن دی تعلیم دیتی انسان محمد عربی نو پیدا فرمایا انہوں قرآن دا بیان سکھائے معلوم ہویا بندیا واسطے ایک قرآن کافی ہے دجا محمد عربی دا بیان کافی ہے ذرا بول چل سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب بادشاہ بنے اپنے سنگیاں نو پچھ دے نے دسو میرا صدیق اکبر کی کردا ہوندا سی کیڑے کیڑے کم کردا سی میں او کم کراں صدیق دی میں پیروی کراں توجہ صدیق دی میں پیروی کرا میں صدیق دے پیچھے چلا کیونکہ جنہ دنیا نو رحمت دینی ہوئے عذاب تو بچانا ہوئے او نبی دے پیچھے چل دے لے نبی دے یاراں دے پیچھے چل دے لے جے حاکم نے لعنت دینی ہوئے عذاب دینا ہوئے بربادی دینی ہوئے کتا بن کے قوم نو نوچنا ہوئے او انگریز دے پیچھے چلدا ہے نبیوں دے پیچھے نہیں چلدا کافروں دے پیچھے چلدا ہے حضرت فاروق اعظم سرکار فرماتے ہیں یارو دسو حضرت صدیق کتھے کتھے جانے سن آپ نو عرض کیتی گئی مدینے شریف دے نال فلانی وادی وچ ایک بی بی بڈھڑی مائی وسدی ہے او دا کرن کرن کرتا والا کوئی نہیں حضرت جانے سن ان بکری کا دھد چھو کے پیا کے آدھے سن حضرت فاروق عالم گئے توجہ فرما فاروق گئے نے آپ نے جا کے بکری کا دھد چویا پیالے پیش کیتا مائی نو پیالے ہاتھ پھڑایا مائی کی دھان کے گئی آنڈی لگتا صدیق اکبر فوت ہو گئے نے عمر فرما دے مائی تینو کہ دسا وے مائی آخری ہے جدو صدیق آ سی ہاتھ لال پلانا تو چو کے مینو ہاتھ دتا لگتا وہ ٹر گیا وے حضرت عمر دی چیخ نکلی آپ فرما نے صدیق عمر لکھ دو لاوے پر تینو نہیں پہنچ سکتا جی سبحان اللہ سجڑا سد کے جا میرے پاک نبی سرور دے یہو جا یار میرے کملی والے دے حبدار حضور سرکار دے غلام ثابت قرآن والے حاکم دھرتی دے ہونے ملو پھر عذاب کیوں آئے گا توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول اے درویش ساڈے تے کمینے آندے نے نوجوان آپ کماون جان کڑیاں یہ بھی ساری تعلیم کا حصہ ہے ساری سکول دیا کتابوں پڑھا عورت آپ کماوے خود لے آوے پھر جا کے پورے ہون گے خرچے یہ نوجوان باہر کدی کھڑے نے عمر صدیق بڈڑی مائی نے یہ نہیں آخیا آپ کما انہاں آخیا جے تیرا کوئی نہیں اساں آپ ہی دودھ چو خدمت کران گے آخو آگ صبح بولا بگیاڑ نے حاکم نے بگیاڑ تو حاکم بڑا فرق ہے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ مولا روم فرماندے نے انہاں چر قوم تباہ نہیں ہوندی جنہ چر پتھر نو لکڑ نہ سمجھے پتھر نو پتھر سمجھے لکڑ نو لکڑ سمجھے چنگیاں نو بھیڑا سمجھن بھیڑیاں نو چنگا سمجھن برائی نو نیکی سمجھن نیکی نو برائی سمجھن اس لئے قوم برباد ہوندی ہے قسم خدا دی کر کے اللہ توجہ فرما اج دنیا آکڑی کھڑی دنیا آکڑی کھڑی یورپی تہذیب فلان تہذیب جدید تہذیب ماڈرن دور اور میں اگلے دن پنڈی آخیا وے میں کہ وہ جلیا جہدے تے جس لاؤنڈی تے تو آکڑا کھڑا وے اس لاؤنڈی فاروق آزم دے ٹھڈے کھاتے ہوئے نہیں جیڑی لونڈی نو گھر ٹکا کے نا تے اپاں نے ترقی کیتی کھڑے ہاں اے فاروق اعظم تے نبی پاک دے صحابہ نے ٹھڈیاں نال کڈی ہوئی سی اے وڑدی سی اے جاندی سی انہاں کہ پراں دفیو تو پچھلیاں قوماں نو غرق کیتی ہونی ہے ساڈا بیڑا غرق کرنا ہی اسا تیرے نہیں ہاں اسا تیرے دیوانے نہیں اسا ایک دے دیوانے ہاں بول چا سبحان اللہ اے صدقے جاوا تا میرا کلندر لاہور اقبال فرماؤں دے سناواں بولو بولو اقبال فرماؤں دے دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم اہل سجادہ ہوں یہاں اہل سیاست ہوں امام سبحان اللہ تا کر کے اقبال فرماندا ہوئے رمز رمز و ایمان اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن ہم بسم اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن اندھے میں اشارے اشوریاں دی گل کو نہیں کردا میں تے سدھی ڈانگ مارنا کیوں آ کے اشاریاں وچ گل سمجھ دے نہ اکل والے کہ اکل والے رہ کو نہیں میں ہن سدھی گل کرنا پکی اقبال آ کیڑی سدھی گل کرنا کہ جڑے آندے سن نا مردیاں نو اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردے اٹھ کھلوندے سن او رخصت ہو گئے خان کہوں میں مجاور رہ گئے یا گور خان قبراں دے مجاور بیٹھے نے ہن درباراں تے تے یا گور کان بیٹھے توجہ نہیں کون بیٹھے نے ہاں جی میں پہ جاواں اے منڈی بہاؤدین بڑی پرانی گل ہے اے قیدہ ٹوپ پا کے سجادہ بیٹھا بس میں ویکھیا پہچان لیا ہے سجادہ میں کہا جی تہاڈا کی کاروبار ہے آندا ساڈا دربار ہے میرا ہاسا نکل گیا میں کہ واہ میرے مولا دربار بھی کاروبار سبحان اللہ میں کہا جناب یہ پھر سجادے انہاں دا ایک جڑا مار پیندا ہونا ہے نا ایک اچھا مار دے ہون گے بھی کاروبار واہ تیز ہوئے پہلو ایک سی ہون اقبال آندا ہے ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے مر رہے ہیں قبران دی تجارت کر کے بیچ کے کھا دیا انہیں باقی بوت نہیں بیچ کے کھاوے بوت نہیں بیچ کے کھاوے گا وک دے پہن ہن بوتی وک دے پہن کہ نہیں پہنے پیران دیا تصویران بوتی نے اور کی پیران دیا تصویران وک دیا نے کہ نہیں ہاں میں گیا بڑے بڑے سجادے اپنی تصویران بنوا بنوا کے نا بڑے سٹائل دے نال کی آندے نے سٹائل انہوں سٹائل نال تے نام مراد لے گیا ہے وہ حضرت فاروق اعظم نے نہ کام کیتا ہے قسم خدا دی ایک دن نہیں آکھیا کسے فوٹو والے نو کہ میں اے خدمت کرن لگا تو فوٹو بنا کے دے سامنے قوم دے کرنی ہے میری تاکہ قوم سمجھے عمر بڑی خدمت کیتی ہاں اج ایتھے زلزلہ آیا نا اے کشمیر والے پاسے ماں گا تانوں کہانی ہوندی سناواں گا کشمیر والے پاسے جے زلزلہ نہیں آیا ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਹਾਫੀ ਗਿਆ ਸਹਾਫੀ ਗਿਆ ਸਹਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਜਫੀ ਵਲ ਮੁਰਜਫੂਨਾ ਫਿਲ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋ ਪਕੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਖੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਇਮਦਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ نال آٹے دا توڑا پھڑاندا ہے ویکھ دا او نوے ہاتھ وچ آٹا ہے اکھ اوتھے وے اچھا اوتھروں فوٹو لا لے دوجے نے جدوں فوٹو اتر گئی توڑا پھڑ کے تے اپنی گڈی وچ تے کڑی نوں آکھیا چل او میرے رب سبحان اللہ سیانے اندرے جنے دے حاکم امن ہوئے دی عوام ہوتی توجہ نہیں ہو پڑھ بھائی بول چا صبح وثد کے جا وثد کے انج رنگ چڑھے پہنے امت نبی دے انج شعور آیا پہ ہے پر سجنا میرے نبی دے صحابہ اللہ دے قرآن نو رب دی دھرتی تے پڑھیا بھی صحیح سمجھا بھی صحیح نافذ بھی کیتا تے اینو ہی کامل سمجھیا کسے منیوں ہور کسے نو ولن دتا نہیں جویں نبی دے صحابہ دا دور گزرے ہی انج دا کسے دا نہیں گزرتا توجہ نہیں فرمایا اچھا ہن امت نبی دے شامت آن لگی سیانے آدھے نے جدو شامت آنی ہووے عوام تے حاکم پھسل پیندا وے سچ کہہ گئے نے جس دور میں لٹ جا فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھون ہوئی ہے ہن بھول ہون لگی کادے تو کندے تو مامون رشید دا دور آیا ہارون رشید دے پتر دا توجہ اے دی بدبختی آن لگی امت تباہ آن لگی کتاب دا حوالہ مفتاح السعادہ امام تاش کبرا زادہ دی 270 صفحہ ولما راغب الخلیفۃ المامون فی علوم الاوائل ارسل المامون الملك المذكور وطلب الكتب ولم يرسل فغضب المامون فجمع على ساكرا فبلغ الخبر الى الملك فجمع البطاريق والرهابين فشاورهم في الامر فقالوا ان رد القصر في دين المسلمين وتزلزل عقائدهم فلا تمنعهم عن الكتب فاستحسن الملك وارسلها الى المامون مامون رشید دے بدبختی آن لگی انہیں روم دے بادشاہ نو چٹ لکھی پیغام بھیجیا اپنیاں عیسائیاں والیاں کتاباں لکھ کے ساڈے وال بھیج دے میں ترجمہ کرا کے مسلماناں نو پڑھاونیاں نے عربی ترجمے کرا کے مامون نے پیغام بھیجیا روم دے بادشاہ کتاباں نہ گھلیاں مامون نو غصہ لگا انہیں فوج تیار کیتی کہن لگا کھو کے لے آو فوج دا خبر سنی فوج دی بادشاہ نے انہیں پادری کٹھے کیتے راہب کٹھے کیتے پادریاں نو پچھن لگا مشورہ دیو کتاباں بھیج دے وہاں کے نہیں پادری کہن لگے اگر مسلمانہ دے دین دے پر خچے اڑانا چاہنے اگر اینا دے عقید ایمان برباد کرنا چاہنے نہ روک جان دے کی مطلب ہم تو ڈوبے ہیں سنم انہاں لانتیاں نو پتا سی اسا نبیاں دی کتاب الکنڈ کی تھی اینا اس گند نو اساں قبضے کیتا ہے این دل رخ کیتا تے آپ برباد ہوئے ہوں اے کیوں تباہ نہیں ہون گے 72 فرقے انہاں دے بنے سن توجہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے جاواں سونیا تیری نگاہ نبوت تو نبی جس شے نو قبول نہ کیتا واری آگئی معمول کتاباں لے بیٹھا ترجمے ہوئے امت نبی اج پھیلے 72 فرقے یہود و نصارا دے سن 73 بن گئے امت آپس وچ لڑ گئی فرقے بن گئے تاریخ پڑھ کے ویکھ میرے پاک نبی دے صحابہ دے وچ شک فرقہ بھی نہیں سی ایک جماعت سی اہل سنت میرا موضوع لگا ہے موضوع فرقہ واریت کی حقیقت اور تاریخ لاہور تین جمعے میں موضوع لایا ہے تین قسطاں دا اور لے کے ویکھ پتہ لگے فرقہ واریت آئی کتھوں ہے ایدہ بڑھ کون ہے کیڑے شیطان ایدہ بھی پایا ہے کیویں پھیلی کتھو آئی دے کتھے مکی یہ ساری میں کیا میں موڑوں موڑ میں پھر کبار کھلا دیتی آنی کر دیتا ہوں گے حقیقت پتہ ہی کوئی توجہ نہیں فرمائی نے ترا غور نال بول سبحان اللہ سجڑا اے گلاں کہاں تین سنانی پھر آگیا سنا ہونا سنا نالے پین سنا منالے کون ایمان نال سنا وے میں حیرانا اس دین حق دی سچی بات دے اتے بندے کی ساڑھے لاہور دے نال ایک بدخا عاشق ہویا تھا بدخا جان گے اب بطخ نہیں ہوں ایک بطخ ہوں دے نا وڈے وڈے گاٹے آلی وڈی ساری جڑی لڑ دیئے بندے آنا ایک بطخ ہوں دی ایک بطخہ ہوں دا نار یعنی وہ ساڑھے لاہور تورا نکلیئے نا لوہرانا کھو ہوں دا ملتان روڈ تے وہ دو تھلی اون دے ویچ آج تو ایک سال پہلے میں ناچیز ایک تقریر کرایا سا وہ تھے ایک بطخہ ہے تقریر لگ دیئے وہ بدخہ جتھے ہو سی آواز پہنچے گی انہیں آن کے ڈیک دے اتھے مو رکھ لینے کھانا پینا انہوں بھول جانے صویرے تو کیسٹ لگے تو رات میں دو وجہ تک لگی روے نا انہیں نہیں سجے کھبے جانے یہ حالے ہے جی اسی گیا دو گڑیاں لے کے ویکھن واسطے انہوں پھر انہوں ازمایا ہے ہاں جی نات خونا دیاں کس طرح لائیاں بھئی ماں تو سرد عاشق ہوئے اچھا کئیاں نے گانے لائے گانے وہ پھر پتہ کی کردہ سی وہ پھر چنجا ماردہ سی ڈیک نو تے پرا ہو جاندہ سی جدو لگی نا تقریر دکھے سے پھر آن کے گاٹا رکھ کے کھلو رہے ایک وارا ایمان نالوں نو ویکھیا ہوں دے تے کوئی ایسی کیفیت تاری ہوئی نا ایک لاتوں نے چک لئی ایک لات پہ کھلو کے اکھاں بند کر کے تے ڈیک دے گو وہ میں پچھلا جمعہ پڑھایا تو اسے پنڈ دا اسے پنڈ دا وہ بندہ جن دے گھر ڈیک لگ دا ہے نا وہ آیا وہ تھا خیال ساڑھے گھر دے اندر ایک آئیے بی بی پراؤنی وہ سن دی تھے وہ کیسے لگی تھی تو آن دی ہے اکٹو ہے نو ایمیں کانا کھائی جانتا ہے کیونکہ سیانے بزرگ لوگ فرما دینے بھئی دین دی گل دوتے رننا تے حکومت یہ دو میں نراض ہوں دینے دین آلے بندے دو تے نا رننا راضی نہیں دیا ہاں جی یہ شیطان دیا رسیاں نے تا کر کے نبی پاک نے فرمایا جو 99 عورتاں جہنم جان گیاں 100 وچوں حضور نے فرمایا میں بہتے بہتے دو طبقے جہنم وچ ویکھنے ایک مالدار دوسرا عورتاں تا کر کے اللہ تعالی نے جنت وچ حوراں پیدا کیتیاں نے بھئی اے تے بخت والیاں اودے ہون گیاں نا او پھر اللہ سنے اونا دی تھا پوری کرنا آستے ہورا بڑا دیتی ہیں ہاں جی یہ پکی گال جی ماں ایمان نر پیانا تسی دین تے چل کے ویکھو دین تے چلو حکومت آکھے گی دہشت گرد ہے بڑا بڑا فسادی ترنہ کی آکھن گیا میری آکھ گیا تا کر کے میری تقریر سن کے کئی بندے جان دینا تے دین تے چلن لگ پیندے میں او پھر رون دے آن دے واپس آن دے نا تو رون دے آن دے او خیر ہے او سہی گھر دے اندر بٹی نے پی من دی او تے کھورو پٹی کھڑی اچھا او بختاری بیٹھی منجے تے ڈیک دا سوچ کڈ کے تے منجے تے جا بیٹھی بس باندھی گئی ہے تے اڈیا نہیں آیا آ کھمب ٹھپی سو اس بتخے نے وہ میں کہ صدقے جاواں نبی سونیا تینوں کیوں نہ جانور سجدے کرن تیرا حسن و جمال ویکھ کے جانور کیوں سجدے نہ کرن 1400 سال بعد تیرے دین دی سچی گل ہوئے تے جانور عاشق ہو جائے میرا بول چا سبحان اللہ صدقے جاواں او سجڑا رب دی دین مینوں نہ دسیا جس گھر دا او بتخا ہے جس گھر دا او بتخا ہے او سارا گھر تیری تقریر دے خلاف ہے بتخا عاشق ساڈے نالوں تے ڈنگر ہی چنگے نے سلطان فرماندا ایمان سلامتی وہ ہر کوئی منگدا ایمان سلامتی ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی منگلی مان تو شرما من عشق عشق منگلی مان تو شرما من عشق اتے دل نو غیرت ہوئی او جس منزل تے یارا عشق پچھاو ایمان نو خبر نہ کوئی او میرا عشق سلامتی او رکھی باہو میں ایمان نو دیا دھروئی توجہ لال بول سبحان اللہ کلندر اقبال نے تیری فرماندا اگر ہو عشق اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندیق آقا آقا سبحان اللہ جیندے بیٹھے جے جیندے ہاں خوش سبحان اللہ جاگ دے جے نا جدو تو جاگیا دنیا کفر سو جانا ہے ہاں جی آپا کوئی جاگے ست پیا جی دنیا جاگ دیئے اقبال آندا ہے کلندر آندا ہے وہ مرے کافر بت خانے چ جاگدا ہے تو مسیح تے ستا ہے تا کر کے ایک عیسائی نو چھیڑ پورا دنیا دا یورپ تیرے تے ٹٹ پے گا ایک یہودی نو چھیڑ عیسائی یہودی رل کے تیرے تے پے جان گے ایک ہندو نو چھیڑ ہندو ٹٹ پین گے سکھ نو چھیڑ سارے سکھ اکٹھے ہو جان گے تے مسلے نو کتے اے آندا مار مار دلا ہے ہی میرا آہو اے بغیرت نہیں کھلوندا ہوندا مردہ قوم دی نشانی ہوندی توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں جی اے مردہ قوم دی نشانی ہوندی سجنا صدقے جاؤ مامون رشید کتاباں ترجمہ کرائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر لگے لائبریری تے فرماندے نے پے خبردار سار دے ایک کتاب نہ رہن دے ایک ہی کافی سبحان اللہ سن سن یہ گل یہ سندیا سان وٹ پھرنا پتا ہی کون یہ ترقی کی ہوں لو آرا قرآن تے آ جائیے میں تقریر کرن گیا دیپال پور اتے ایک مذہبی جماعت دا بڑا وڈا ٹھیکیدار میری تقریر سنی نا باہر پہ آخ اچھا یہ ہوں قرآن تے آ جائیے سارے تے کھاوا گے کتوں وہ لعنت پوی میں کیا چوڑیا وہ لعنت پوی چوڑیا جس قرآن دے صدقے سارے کھاندے پے وہ دلہ بغیر تھا توں دے متعلق پیانا ہے قرآن تے آ جائیے تے کھاواں گے کتوں یہ تو وہی گل ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک بندہ چکریا تے اسی حاکم دا نوکر تے آپ سرکار نے فرمایا ہوئے یہ نوکری جائز نہیں چھڈ دے اس آخیا تو کھاواں گا کتوں آپ نے فرمایا لوگو اے او لوگو ویکھو ویکھو اے آندا ہے جی اللہ نال ٹکر لائی رکھی نا تے رب دے چلیا خلاف تے پھر تے روزی دے گا تے جے رب دی مان لئی تے پھر روزی بند کر دے گا توجہ نہیں فرمائی بزرگ دے سمجھا من تو صدقے ایمان نال دس رب دے جو بن جائیے تو پھر رب بھوکا مار دے گا تو پھر تیرا بے قدر ہے پھر تے کوئی قدر والا رب لبھی تا کلندر اقبال فرماتا بتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نا امیدی بتوں سے تجھ کوئی امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح آج کافری کیا ہے توجہ نہیں کرتی آقا کاک سبحان اللہ وعدہ ہم رے دنیا دے بتاں تو انگریزاں تو امید رکھی کھڑا ہے رب تو توڑی کھڑا ہے تے تو کافر نہیں تے ہور کافراں دے سنگ اگ دے نے پر سجڑا باہر صورت لیکن فرق نہ مامون ہوراں دا ذہن بنیا سی اس لے دے دوران مسلماناں دا ذہن بنیا علم وچ اضافہ کر لئیے تا ادھر ادھر ہاتھ ماریا کتاباں ترجمے ہوئیاں ابن خلدون لکھدے نے مقدمے دے اندر ایک گناہ مامون دے سر رہنا اے اونوں ہی پچھونی اے تو نبی دی امت نال کی کیتی توجہ فرماؤ لیکن انہاں قرآن نو حکیم نہیں سی سمجھیا نبی دے علم نو حکیم نہیں سی سمجھیا خادم بڑا کے سارے ان رکھ لے سن مخدوم اللہ دے قرآن تے حدیث نو بڑھایا ہویا سی انہاں تے سزاواں تے آئیاں سزاواں آئیاں بڑے بڑے لیکن انہاں قرآن نو حکیم نہیں سی سمجھا نبی دے علم نو حکیم نہیں سی سمجھا خادم بڑا کے سارے ان رکھ لے سن مخدوم اللہ دے قرآن تے حدیث نو بڑھایا ہویا سی انہاں تے سزاواں تے آئیاں سزاواں آئیاں بڑے بڑے سزاواں انہاں تے پئیاں لیکن سجڑا او پھر بھی کفر تو محفوظ رہے واری ساڈی آئی اساں چھال ماری مامون نو بھی پیچھے چھڈیا صحابہ نو بھی پیچھے چھڈیا چھال ماری دے پچھلے کافر نال جا کھلوتے اساں اج اللہ دے قرآن تھڈو پڑھن پڑھاون دے قابل ہی نہیں پے سمجھدے حقیر سمجھیا نبی دے دین دی تعلیم گھٹیا ادنا پڑھن پڑھاون دے قابل ہی نہ سمجھیا ایویں ہے نہیں انج نہیں منو گے میں دلیلاں دیاں گا تے ہر کسے نوں منا کے چھڈاں گا اللہ سونے دی مہربانی نال ایمان نال دسو اعلی تعلیم کینو آندی ہے قوم سچی بولی قرآن حدیث نوں او تے اعلی ہو گئی تے وہ چھڈ باقی عوام دی کی گلاں کراں وہ ساڈے مدرسے والے مچھندر یہ کی کیتی بیٹھے نے او جی اب تو ایم اے بی اے کے برابر نصاب رکھنا پڑے گا یہ قرآن حدیث جو ہے نا اس کو ایم اے کے مساوی کرنا چاہیے چلو عزت تو بن جائے معاشرے میں تو نرے مولوی کی عزت ہی نہیں تاں بنی تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان جے دے ہر صفحے تے لکھیا ہوندا ہے مساوی ایم اے مساوی میٹرک مساوی بی اے وہ کفر ہور کی ہونا ہے کفر دے ہور کوئی سنگ نہیں اگدے حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی نے سناواں موجم کبیر طبرانی دی حدیث ہے حضرت جدو قرآن پڑھا دے سن کسے نو فرما دے سن ایک آیت پڑھاونی ایک آیت پڑھاونی فرمانا انہا دے خیر اللہ کا مما تلا تلہ شمسو سورج جنی خدائی تے چل دے پیا اس ساری نالوں تیرے واسطے ایک آیت قرآن دی افضل رہی یقول ذالک فی القرآن کلے حضرت عبداللہ ابن مسعود الحمد تو لے کے مناس تب ہر آیت دلال ایوئی فرما دے سارے قرآن ہر آیت تینو قرآن نالو تے تینو پتہ ہے قرآن سے او آیات نہیں ہیں جڑیاں ایک ایک حرف والیاں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قدر قرآن دا یساں کی جانیے و دنیا دار کمینے قدر قرآن دا جانن والو و سودا دکھی مدینے توجہ نال بول سبحان اللہ قیامت تا آنی آئی توجہ پہلا دل وچ قرآن ہوندا سی پھر زمانہ بدلیا زبان تے آیا ہن زبان تے بھی نہیں دل تے بھی نہیں زباناں بھی خالی تے دل بھی خالی ہو گئے پھر قیامت جب آنی آئی اللہ دے قرآن دے کاغذ بھی خالی رہ جان گے قرآن اٹھ جانا ہے لفظ ختم ہو جانے نے پھر قیامت آنی ہے اور سجنا ہے معلوم ہویا جے کافر پیا کھاندا ہے تے قرآن دا صدقہ ہے جے مومن پیا کھاندا ہے تے قرآن دا صدقہ ہے توجہ نال بول سبحان اللہ ہے رکی سمجھا قرآن میں آنا ہوئے میں نو جا دنیا پھر قرآن دی تحقیر توہین دی اخیر کر چھڑ دی آسان جا پوری دنیا وچوں سکھان دی گرنتھ دا کاغذ میں نو تھلے پیا وخا دے کسے روڑی تو ہندوان دی وید دا کاغذ وکھا یہود دی تورات دا کاغذ وکھا عیسائیان دی انجیل دا ٹکڑا وکھا قرآن دا ٹکڑا ہر نالی اچھل دا پھر ایمی ایمان نال بسو اخبار والے کتے بلے نے قرآن اتے ترجمہ نال ننگی باجی بہانی سارا ننگا ننگیاں دا سارا ٹبر اپنا بھین دا ماں دا ہر شے ستھنا کچھیاں پوا لوا کے تے نال بٹھائی ہونی تے سٹنا اینجے بھوا بھوا کے نال رکھیا تاں بے عزتی جے تھلے سٹیا تاں بے عزتی جے ویچیا تے تاں بے عزتی جے وک جاوے توجہ وجے جھوٹھی خبر نہ پڑھی ہوے تے 7 روپے دا جے پڑ لئی جاوے پھر سیر دے حساب تے ردی وچ وکدا جھوٹھی خبر پڑھ لئی پھر سیراں دے حساب دے پھر کی آندے نے ردی کی آندے نے اوئے اوتے کی لکھیا ہے بول بول تے آندے کی پایا تے ہور کفر دے سنگ اگدے نے لفظ تے ویکھ ساڈے لفظ تے ویکھ ساڈے اقبال نے تے فرماندا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش کا دائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنما بہت قرآن کو بازی چاہے تاویل بنا کر چاہے تو کرے خود تازہ شریعت ایجاد ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد واہ واہ اقبالا تیرے بولن تو صدقے سن اس قوم دا سبق قرآن پڑھاون دے قابل نہیں آلہ ہوئے آلہ سکول ہے آلہ یہودی دی بک بک کے چندہ مامو دی کہانی چندہ مامو سکول دی دوسری دی کتاب چندہ مامو پڑھیا جی اور سکول دی دوسری دی کتاب بیکھی جی ہاں کہ نیری مول بھی دی خبر وے کھڑ جو گے جو چندہ مامو اے ویچ سبق نے ساڑھے بارہ دے اچھا پھر تھلے کی لکھیا ہے ہماری نانی اممہ کہتی تھی چاند میں بڑھیا چرخا کات رہی ہے سبحان اللہ اکبر جس قوم دے حاکم ہو اے تعلیم پڑھن تے کیوں نہ کتے بلے بنن ہن ایمان نال دس اے چن تے بڈھی بیٹھی چرخہ کتن ڈئی ہاں اینو آندے لے پھلاں نو چھڈنا تے گوں وچ چونج مارن اوہ ایاں تے بدخاں توجہ نہیں فرمائی نبی دے یار باز سن شاہین سن اسا گرد کیا تے گرد جنہ مرضی اڈے بوٹا کتھے رکھ دی ہے اونوں بو آوندی ہاں ساڈوں نہیں آوندی جڑی اونوں آ جاندی گرج کتھوں اڑ دیئے ان دی دور بین سینس دان آلیئے ہاں وہ جتھے بیٹھی ہوئے نا انہوں سودا دیس بہن دئی وہ دیس دے گئی یہ سیترہ مڑ سینس دان آلو بھی بڑا کوئی تھلے دیس بہن دا موتھا ہٹھا ہی رکھنا ہے پر بلال دا بلال اکلے جہان والا سی بتا میرے مدینے دے تاجدار فرمایا بلالا کی کرنا وے تو زمین تے ترنا ہے تیرے چکلا دی کھڑکار جنت تے چوندی ہے اقبال سچ بول گیا وہ آندہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور توجہ ہوں ایمان نال دس جتھاں خود دین دے ٹھیکے دارا قرآن حدیث نو حقیر سمجھیا ہوئے تے تھلے دا کیا شروع سی ہوں ایمان نال دس ہمیشہ مساوی کیتا جاندا ہے ادنا نو آلہ دے سپاہی نو تھندار تھندار نو ڈی ایس پی ترقی دینا مولیاں آخیا وہ ساڈے دین قرآن دی آخے عزت کوئی نہیں یہ اتنے نہ چڑھائیے دیو گندی بھی بیٹھے سن انہاں بھی آخیا ہے اساں بھی چڑھا لئیے وہ نبی نو تھلے گھٹاو والے دین نو اتنے چڑھاو لگ پے انہاں وفاق بنائیے نہ تنظیم بنائی دونوں رنگے گئے رنگ چڑھ گیا سبحان اللہ رنگ چڑھ گیا چڑیا کفر دا رنگ تے چنگا ستھرا چڑیا افسوس افسوس قسم خدا دی تاں کر کے قوم دا حال ہے قوم دا حال ہے کس ادھر ویکھ قوم دا حال ہے جڑا بندہ کوئی دین تے ٹر پوے محلے وچ کدے لگ گیا اچھی دے اچھی دے امیدے نو کی کر چھڈیا ان کا کسی رشتہ بھی نہیں دینا اچھا جیڑا نبی دے رنگ چ آ جائے ان رشتہ نہ لگے جیڑا یہودی دے رنگ چ ہوئے ان رشتے لبن کی لوڑ نہیں پی سکول چونجی بتھیرے ہوتے فرنڈ بوئے گرل فرنڈ دے بوائے فرنڈ اونجی کافی ہوتا توجہ نال بول سبحان اللہ اے افسوس افسوس افسوس تانوں میں دسنا پیا کہ عذاب دے بندوبست سا آپ کیویں کیتی بیٹھے آ سن دا جا ہلے میری تقریر ہلے اگے پئی ہے اللہ سونے دے فضل و کرم نال جیندے بول سبحان اللہ قابل نہیں نبی دے دین تے چلن والا دین دی تعلیم والا امام احمد رضا جڈا ہوے امام احمد رضا وانگو چپڑاسی لگ سکدا ہے ہے تے اٹینشن سٹن دے ٹیز کھوتے والیاں لتاں مارن والا او صدر بن جاندا ہے بندا ہے ایمان تواڈے خنزیر تعلیم تواڈے خنزیر تعلیم بیان دیتا ہے کہ یہ قرآن بھی کوئی نصاب میں درج کرنے کی کتاب ہے اس کو پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے تا کر کے یہ اتلے بھوکتے نے پتا کیا آتے ہیں مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے تو کدی یہ بھی سنیا یا کیا نے بھی ڈاکٹروں کو مولوی بھی بننا چاہیے اچھا انگریز دے گند دی ہر کسے نو لوڑ ہے نبی دے نور دی کسے نو لوڑ ہے اور بھی آتے ہاں ہاں جی جی جی جی ہمیں بننا چاہیے $5 ارب آئے ہیں پی پی پی پہ پی من پولا پی اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ غر دے سجنا فارہو بما عندهم من العلم جو علم سیس دا انہاں دے کول ہوندا سی او دے تے مغرور رہ آکڑے خوش ہوئے تے نبیاں نوں آکھن لگے کوئی شے سانو پڑھن پڑھاون دی لوڑ نہیں کون سی تہذیب سکھانے آئے ہو تے نبیاں دا انہاں والا مذاق دین نوں سمجھنا حقیر ذلیل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون جدا مذاق اڑاندے سن ٹھٹھا اڑاندے سن ہنسی کردے سن اس نے آن والے پیاور سجنا اج اس انہاں قوم نال قوم جا رہی ائی اج سب آکھیا مولویاں نو ہائے کرے دین قران دی گل کردے کوئی پڑھاون دے قابل نہیں پر کرو مذاق اڑانا دین والے نو ویکھنا مذاق اڑانا مذاق اڑانا قسم خدا دی کر کے انا ہجی نبی پاک سرکار دے دین نو پڑھن پڑھاون دے جڑا بندہ کوئی اپنا پتر پال لے اونوں 10 بندے میڑا پال لیندے نے ہائے اوترا کی کیتے نو کٹھو کھلاویں گا بھکھا مرے گا مولوی بن گیا وے کی کرے گا اینو عقل کوئی نہیں شعور نہیں اینو مت نہیں رہی مت ویکھ تے سلطان رہی دے کولے مت ویکھ تے عمران خان دے کولے مت ویکھ تے انہاں کنجراں دے کولے ہجی تینو تا اپنے پتر نو مت ہی نہیں دتی ہوئی او سجنا اسا حقیر سمجھیا اوہی کفر کیتا فلما رأوا بأسنا ساڈے تے اوہی عذاب آنے شروع ہو گئے تینو مولیاں خوش فہمیت رکھیا تینو ناچ خونا مجھ خوش فہمیت رکھیا حضور دی امت تے عذاب آنے ہی نہیں حضور دی امت محفوظ ہے پر قسم خدا بھی کر کے آنا جے اے ہوئی گل لے آتی لکھ بندہ کشمیر تے مریا ہی تی لکھ میں اگلے دن کشمیر تقریر کرنا آستے گیا ہوں میں نو کشمیریاں آپ کہانی درسی انہاں آکھیا وے حکومت تالے لانتی تے لکائی کھڑے نہیں تاکہ کدرے نبی دی امت ڈر نہ جاوے خوف اتنا ہوئے توبہ نہ کر لین یہودی طریقے چھڑ نہ دین برائیاں چھڑ نہ دین انہاں لکائے توانو کنہ دسیا ہے وہ توانو کنہ دسیا ہے کشمیر اچ کنے دلدلے نال مرنے 57,000 دے 30,00,000 بندہ کشمیر دے 5 ضلعے مک گئے 5 ضلعے تو امداد گھل لیا ہونا اوتھے بندے کوئی نہیں تو جڑے امداد لین دے نا وہ پتہ کون ہے یا حکومت تو یا پھر تیرے پورے ملک وچوں منگتے تے ڈاکو بدماش اوتھے پہنچے ہوئے نے وہ امداد نہ لے کے لٹی جاندے 30,00,000 بندہ مریا ہے زلزلے نال تے حالت سی پانچ منزلی عمارت نا زمین دے وچ اتر دی گئی ہے اتلی چھت زمین دے برابر ہو گئی میں دسنا تفصیل اگے ہن سن اوتھے میلاد دے جلسے بھی ہوندے سن ہاں جی مظفر آباد بلاد دے جلسے ہوندے سن میں خود گیا سا اپنے دور جہلیت دے اندر تقریر کرنا واسطے اج تو تقریبا 16 سال پرانی گل ہے اس لیے میں گیا سا ہاں جی اوتھے 11ویں دے ختم بھی ہوندے سن اوتھے مسجداں وی آئے سن نمازاں وی آئے سن پر قسم خدا دی کر کے اللہ پہلے خوفناک چنگھاڑا تے آواز آئیاں رات نو پھر دن نو پہلا آواز آئی خوفناک ہر بندے دا دل دہل گیا وے درد مارے اس چیخ چنگھاڑ تو ڈر کے بڑے نے گھراں دے وچ پھر اللہ تعالی گھر اتار دتے یعنی پہلا وچ واڑیا ہے باہر نتھے پھر دے سن جڑے پھر انہاں نوں وچ واڑیا زمین دے پر سجنا توجہ فرما سب تو زیادہ سکول گھر کوئے نے 8,000 سکول صرف سرحد صوبے وچ گھر کوئے نے یونیورسٹیاں جلے 4,000 بال بچے کڑیاں گھڑ دے سن گردے سڑ پائے وہ زمین اتر دے گئے نہیں زمین اتر گئے نہیں ہوں اتوں جا کے بندے آتے نے سجا آواز سنیا اندروں تھلوں خوفناک چیقاں باقاں آندیاں نے کسے دا وس نہیں پہ چلتا کو کڈ لو لاشاں پیاں نے کتے پہ کھاندے نے کو جنازے پڑھان جوگا کوئی نہیں اللہ وحدہ اولا شریک مولا دے پاک نبی پہلو ہی دس گئے سن پہلو ہی دس گئے سن توجہ فرما او تن سنا نہ حضور سرکار دے فرمان ایڈا سخت عذاب ایڈا سخت عذاب دوسرے نمبر تے ہسپتالاں نوں لے آئی ہسپتالاں نوں تیسرے نمبر تے حکومت دا کوئی دفتر نہیں چھڈیا حکومت دا جتھے جتھے دفتر سی سارے نوں تھلے لے گیا رب وحدہ لا شریک مولا ہجی نال جناب جی ادھر ویکھ اک حکومت تو بعد فوج 70,000 فوج گھر کوئی ائی اے مجاہد پاک فوج دے تباہ 70,000 ہوئے نہیں 70,000 قوم دی حفاظت کر رہے سن مومن پاک پاک کھلوتے سن پاک فوج دے 70,000 کو گئے پر سجنا جے تو سمجھ لے حضور دی امت تے عذاب نہیں آونا مڑ ایک ہی آیا وے کوئی لانتی پہ آکھ دے شہادت کوئی آندے رحمت کوئی آندے امتحان میں کہ وہ ظالمو نبی پاک عذاب فرماوے تسا شہادت پہ آکھ دے جے عذاب شہید نو عذاب شہید نال عذاب دا کی تعلق ہے بدبختو اساں نو توبہ دے دروازے جو بند ہوئے نے اللہ سونا فرماندا یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء بعضهم اولیاء اللہ سونے نے فرمایا ایمان والے یہود نے سارا دوست نہ بنایا جائے وہ آپس ایک دوجے کے دل ہی نے جا دوست بنا دے گا وہاں دئیے فرمایا اللہ لا یہد القوم الظالمین اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیتا کی مطلب جڑے یہود نے سارا نو دوست بنا مل گئے انہاں نو ہدایت سن عذاب نہیں آونا جڑی قوم نام مراد غرق ہونا ہوے نا عذاباں وچ وہ سمجھ دے عذاب نہیں آونا تے جڑی عذاب تو بچنا ہوے نا وہ سمجھ دے ساڈا ہر عمل عذاب والا ہے اللہ معافی دے توجہ نہیں فرمائی وہ بچ جاندی کیونکہ اللہ فرماندا ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون اللہ فرماندا ہے حبیبا کدی اللہ انہاں نو عذاب نہیں دے گا جنہ چر اللہ کول بخشش منگدے رہیں گے معافی منگتے رہن گے معافی منگتے رہن گے تو سیاح معافی کی ہوندی ہے ہمیشہ معافی جرم دے اقرار تو بعد ہوندی ہے پہلو مجرم مننا پہنتا ہے آپ بارے جاکھی دا ہاتھ جوڑ لیا رب آدھے پہلو مجرم آپ مل پھر معافی منگ میں عذاب کبھی نہیں بھیجا گا سن میرے نبی دے فرمان سن او میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے کھول چھڈ دے منافقاں دے بول کملی جھوٹ بولی جانا میں حدیث پڑھی تو سور آ کے جھوٹ بولی جانا حضور دی امت تے کدو عذاب ہونا میں رولا کڈا چلیا جڑا حضور دی امت تے عذاب نہیں آنا نا انہوں آدھے نے کلی عذاب کل دی کل امت نبی دی مک جاوے یہ نہیں ہو سکتا جدو یہ مک جاوے گی اسے کیا مت یہ امت آخری ہے نبی رسول آخری نے ریا مسئلہ جزوی عذاب 40,00,000 مر گیا کروڑ مر گیا ارب مر گیا این ایک مردے رہے این ایک اللہ تعالیٰ چکی رکھے گا ہوں حدیث سناواں بول بول بول آپ تو پانے نا رحمت رحمت رحمت مینو ایک آدھا چشتیا یہ تو رحمت ہے میں کیا دعا کرنا وا ان شاء اللہ تیرے تے چھتی آوے رحمت تے ہر گھر چ ہونی چاہیے ایک مینو ہاں ایک حاکم آکھے نا حاکم نے آکھے امتحان ہے میں کیا ہاں تو امام حسین ہے نہ مراد امتحان ہے بابا کیا نہ مراد دا امتحان ہوندا ہے جیندیاں تے گئے مرد ہے امتحان توجہ نہیں فرمائی جیندیاں نو ویکھنا ہوندا ہے جیندے نو امتحان لیندا ہے نا تو مرے دا لیندا ہے مار کے امتحان لینا ہے یا جیوا کے جیندے دا پرچا امتحان دا کریدا ہے یہ پاس ہے یا فیل ہے رب لا اگاں دیتا ہے تے ہوندا امتحان پیا توجہ نہیں فرمائی نے ہن حدیثاں سن رسول اللہ دیاں سناوا ترمذی دی حدیث ترمذی شریف دی روایت لکانی نہیں اصل لکانا نہیں لعنت بھیج لکان والے تے قسم خدا دی کر کے آں میرا پاک نبی سرور فرمایا میرے سامنے مشکات ہے مشکات والے نے ترمذی دے حوالے نال لکھیا تھی ان خدا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده میرے پاک نبی فرمایا قسم اور ذات دی جدے قبضے وچ جدے ہتھ وچ محمد دی جان ہے جدے ہتھ وچ محمد دی جان ہے میری جان ہے نیکی دا ضرور آکھیا جے برائی تو ضرور روکیا جے یا پھر قریب ہے اللہ تہاڈے تے اپنی طرفوں عذاب بھیجے گا کی لفظ نے ہاں نہیں نبی فرمایا رحمت بھیجے گا اللہ لاخد دی لعنت نہ سورا تے جنہاں نوں توبہ جو نصیب نہیں ہوئی شیطان انہاں نوں آکھیا تسا کوئی رحمت تے تاکہ جتھے لگے ہو نا تا تے تس تو معافی ہوئی دنیا میرے آقا نے فرمایا نیکی دا کھا جائے ضرور روکا جائے یا پھر اللہ میرے لیے تانوں عذاب پہنچاوے ثم لا تدعن ولا يستجاب لكم پھر تسا اللہ کو دعا منگو پھر اب قبول ہی نہ کرے توجہ نہیں فرمائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس دی شرح وچ لکھ دے نے فرمایا بڑیاں بڑیاں بلاواں تینوں کھینچتا تے آوا دعاواں نال ٹر جاندے نے جدو برائی تو روکنا لوک بند کر دے سامنے فریان پہ ہوئے کوئی بلا نہ کرے پھر لکھ دعا ماں ہوں جڑا آگا وہ سرے ہوں دا اتل دا نہیں توجہ نہیں فرمائی اور صحیح سرکار کمنی والے سچ فرمایا کہ نہیں ہوئے بول بول بول اور نبی سونے فرمایا آداب آگے دا ادھر ویک اور روایتہ سن میرے پاک نبی دی حدیث ابن ماجہ شریف ابن حبان شریف بحقی شعب الایمان شریف بحقی سنن کبرا ابو مالک اشعری صحابی راوی نبی پاک سرکار نے فرمایا لا یشرب الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها یحلف علی رؤوس بالمعادف والمغنیات یخسف الله بهم الارض ویجعلون لهم القردة والخنازیر حضور نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ شراب پیان گے نہ بدل کے نہ بدل کے نہ ہو رکھ لیں گے کوئی وسکی پہ آکھ رہا ہے کوئی چسکی پہ آکھ رہا ہے نہ بدل لیں گے انہوں نے سال ساز کھڑکن کے بجائے انہیں چنگے ساز سامنے عمر گئے بل مغنے جاتے گانے گا رہی ہیں کشتیاں گنگ گانے گا رہی ہیں گانے گا رہی ہیں انہوں نے سامنے گانے گا رہی ہیں یک سے کھنگا ہو بہم الاربہ اللہ زمین دے وچ انہوں نے گھس دے گا توجہ نہیں فرمائی قسم خدا دی کر کیا نا زمین جی دھسن دادا بھائے ایک سی کمیشنر میں نے کشمیریاں گل بھڑائی کمیشنر کشمیر دا اندا خاندان سی پانچ مندلی عمارت دے وچ او کھڑا سی باہر پارا کے عمارت تھلے جانی شروع ہو گئی جب شروع ہوئی ہے نا تے بال چیک دے نوں دے رننا ہوندیاں چیک دیاں کوئی آندا انکل کوئی آندا ڈیڈی بچاؤ اور کیویں بچا کیویں روک او ایتھے لگے جاندے نے اللہ دا فرشتہ اون دے کول آیا بندے دی شکل ہے آندا تینو کچھ چاہیے کمشنر آندا مینوں دو گھٹ پانی تے دے فرشتہ آندا ہے تو ایک گھٹ بڑی قابل نہیں تو ظلم جو دنیا تے کیتا ہی نا تو ایک گھٹ دے قابل نہیں دو منگنا ایسے لے او کمیشنر مظفرآباد کو میر پور آیا بیٹھا کشمیر والے میر پور تے اس آپ گل سنائیے بھی میرے سامنے بندہ ظاہر ہویا اینی انہیں گل کیتی ہے تے جاندا رہیا اللہ مجرم نو کھاندا نا ویکھو جدوں نپیتے اس لے وچ اوے تے سب بدبخت اترے اکلو فارے ٹردے پھردے کھوتے رہ گئے ہاں او سیاںے تھڑ جڑے نبی دے صحابہ تھا ترا بول چا سبحان اللہ اچھا ہن نبی سونے نے فرمایا کہ میرے جھک جان گے تے انہاں وچوں باندر تے خنزیر ہن پتہ نہیں اگا قبر تے اللہ تعالی باندر خنزیر بنا دتے نے کی شکلاں بنائیاں نے کیونکہ پیر وارث شاہ تے بزرگ لکھ رہے نے جڑا بے غیرت بندہ ہوئے نا جنوں اپنی رنا دی غیرت نہ ہوئے او ہتھ نال غیر مردان دے سامنے بٹھا چھوڑے غیر مردوں دے رنا دے نال آون بٹکا پشاپ مارن تے خوش ہوئے تے بیٹھا ہوئے بزرگ لوگ فرماندے نے جدوں قبر جاوے تے خنزیر دی شکل بن جاندا کیونکہ وہ دلہ جانور ہوئی ہے ہاں پیر وارث شاہ فرماندا ہے وچ قبر دے دیوس خنزیر ہو سے اندھوئے جرا تلا اپنے رنہ دی کمائی کھاوے نا جدو قبر جاوے گا سور دی شکل بن جاوے گا بارے شاہ علی اللہ دا سی سمجھ جو نہیں فرمائی بابے بلے شاہ دا پیر بھائی ٹھیک ہے اور حدیث سناوا ہن ایک مفصل حدیث سناوا مفصل مفصل حدیث سناوا توجہ نال بول سبحان اللہ رہ گئی ہیں یہ چن ہندے عذاب کیوں دے توجہ نہیں فرمائی پر سجنا تیری میری شفا تیری میری رحمت تیرے میرے واسطے رب سونے بھائی نو کسے میرا سیدھے بھولت رہی محمد ربی نے قرآن دے بھولت رہی ایمان نال جنہ عمل کیتا اور سن انہاں علاقیاں وچ جتھے ککھ نہیں بچیا ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸਹੇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਧਰੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲੇ ਗਏ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਕੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਹਾਬੀਓ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਛੱਡੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰ ਉਠੋ ਤਵੱਜੁਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਤੁਖੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ-ਏ-ਗਨੀਮਤ ਉਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਕੇ مال ملکیت اپنا سمجھ کے خود برد کر لیتا جا رہے گا بل امانت تو مکنا باؤ امانت تو مال غنیمت سمجھ کے لوگ کھا جان گے اگر کوئی کسی نے کھوڑا امانت بچے رہا نہیں سمجھ گے امانت کھا جان گے اما امیر بندے لے جان گے زکاة تو مگر ماؤ زکاة تو چپی سمجھا جا رہے گا چپی جنہیں چپی دینی ہوں گی ان زکاة سمجھ گے میرے سونے نے فرما وہ تو اللہ ملے گا اس دین علم سکھر گا دین آج پہ نہیں شیخ عبدالحق فرما دے لے علم نہ برائے دین و ترویج شریعت و قصد عمل و تقرب حق بلکہ برائے تحصیل دنیا و جہاو عزت و تقرب ملوک علم سکھر گے دین آستے نہیں نبی دی شریعت پھیلاو آستے نہیں عمل آستے نہیں حق دے قریب ہو راستے نہیں قادر راستے سکھر گے دنیا حاصل کرن دی خاطر عہدہ لین دی خاطر عزت پان دی خاطر بادشاہ دے میرے ہون دی خاطر نوکری لب جاوے تا کر کے ویکھ لے تنظیم بڑی مولوی دے ادھر ٹردا انہاں نوں آکھیا سانو وی نوکری لب جاوے کفر دے نظام وچ سانو وی موقع لب جاوے کفر دے نظام وچ جتھے او چنگا گند ماری پائے نے اساں وی چنگ مار لئیے میرے پاک نبی دا علم دنیا پیسے شہرت دی عزت واسطے حاصل کیتا گیا او سجنا میرے پاک نبی فرمایا تو اللہ مالے ہو دی نے عطا رجل امرات ہوں بندہ اپنے رن دی گل منے گا اکھو ام اکھو اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا اپنا صدی کہوں اپنے بھیا اپنے یار نو میرے کرے گا اکھا ادا ہو اپنے باپ نو دور کرے گا باپ نو پرا کرے گا یار نو میرے کرے گا دہارا تلا کھلا تو پھر مساجد ہو مسجدہ ایسو شرابے ہو گے کھانا اوچیا ہو گیا کی مطلب دنیا دیا بے کار گلا کر کر کے اچھے دلاد والا بولیں گے مسجد تو مسجد اندر و دہارا تل کہنا و ساد القبیل تفاس تو ہم کون بیادری دا سردار وہی بندہ ہو گا جرا انہ دلچو سارا دا بدماش فاسد فاجر بندہ ہوئے گا او تیرا دیدہ منیرہ بڑھے گا والکانا زائی مرکو میں سب زمانے تو کمینہ ہونا ہے جنہوں آدھے نے چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان ساری پنجابی دی مثال ہے توجہ نہیں فرمائی سندا جا سندا جا اچھا اکرم الرجل مخافۃ الشر بندے بندے جنہ دی عزت کرن گے پیسے والے لوکاں دی او دے شر تو بچن دی خاطر شر تو بچن دی خاطر جے سلام مراد نو سلام نہ کیتا اے دی عزت نہ کیتی اینے وچھے کٹ کٹے کھلا لینے نے اینے سانو تھانے وچ مٹر پوا دینے نے اینے ڈاکا بنا دینے کیونکہ زانیاں دے ڈیرے دے مہمان نے شرابی دے اپنے نے بدماش دے اپنے نے ڈاکوے دے اپنے نے چورے دے اپنے نے قاتلے دے اپنے نے تھندارے دے نے ڈی ایس پی دے سارا ٹبر دے ڈیرے تے رہندا ہے ساڈی خیر نہیں جے نو سلام نہ کیتا اٹھ کے ویکھن گے وڈی پجارو سر سلام اتو آخر گے سلام علیکم تو وچو آخر گے شالا پھکا نہ روی وظہر تل کائنات او منڈے ہو او سکولیو نشانی ہے او تعلیم دا حصہ ہے پہلے لوگ تو جانور ڈنگر تھے وہ ان کا ہوش نہیں وہ ہوش تھے ان کو رہنے کا طریقہ ہی نہیں تھا تو لانا دور کنو آنے برا آکھن لعنت ہے میرے آقا نے فرمایا ہر تک بو اند ذالک ریح الحمرا اس لئے انتظار کریا جے سرخ آندھی یہ عذاب ون سمنے نبی دس رہے نے پہلا دس رہا انتظار کریا جے سرخ آندھی آوے گی وزلزلہ کل زلزلے دا انتظار کریا جے وخصفا زمین دھس جور دا انتظار کریا جے ومسخن شکل وگڑن دا وقذفا آسمان تو پتھر برسن دا پھر ایتھے کہانی مکری نہیں میرے آقا نے فرمایا وآیات تتابا کا نظام کوتیا سلکو ہو فتتابا میرے حضور نے فرمایا پھر ہور کئی عذاب آونگے آونگے کیویں ایک دوے دے پیچھے اگے نبی مثال دیتی ہے اللہ دے حبیب مثال دیتی ہے فرمایا جویں من کے ایک دھاگے وچ ایک ڈوری وچ پروچے ہوندے نے او تیار سلکو ہو ڈوری کٹ دیتی جاوے وارو واری من کا ڈگدا ہے نبی فرمایا انج من کے وانگو عذاب ڈگدے ہی آونگے توجہ نہیں فرمائی اچھا ایمان نال دسی ہن جیڑیاں اے چیزاں نبی گنائیاں نے اے ساریاں پوریاں نے کہ سچی بولی ہیں اسی طرح گان والیاں اسی طرح زکات چٹی امانت ایمان نال دسو کمیٹیاں موٹی جی گل ہے امانتاں ویسے تے پتہ نہیں کنیاں پیاں پیویندیاں نے او تے گن نہیں سکدے موٹی جی حکومت تے ساری امانتاں کھا جاندی ہے نا کہ نہیں وہ امانتا اے جڑا عذاب آیا اینا تے جڑی امداد پئی جاندی ائی ہن ایک وزیر کشمیر دے وزیر دے گھروں 30 ٹرک سامان نکلیا ہے امداد دا پی گیا جڑے جاندے نے نا ٹرک کو فوج تے بخت والی حکومت آندی ہے ٹھہرو ٹھہرو جیڑا وچ سودا ہوئے نا باہروں کو چنگا سفرا تے جیڑا لنڈے دا مال ہے چلو ہاں اوتھے سڑکاں بھریاں پئیاں ستھنا نال لنڈے دیاں ستھنا تے پینٹاں ہاں جی چنگا چوکھا سودا ہڑپو اچھا یہ امانت دا حال بنیا کھڑا عذاب ویکھن تو بعد عذاب ویکھن تو بعد بلکہ کئی جڑے لائی بیٹھے نا خیمے لین واسطے امداد دو امداد دو امداد دو پتہ نہیں لگتا کدھر لے گئے اب میں نے کیڑے بیلی آج ہی گل سنائی ہاں مولانا محمد رفیق صاحب مولانا محمد رفیق صاحب سنائی ہوتا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ محلے کی گل ہے کہ ایک بندہ اتنے کٹھا کیا سودا پانچ بسترے آئے نے نویں ان کی نیت خراب ہو گئی انہیں پانچ پرانے پیک چا کیتے اپنے وہ رکھ دیتے تو نویں بسترے گھر خدا دی کرنی جڑے وہ بسترا انہیں رکھے نا ایک بسترے دے وچ ان دی کوئی ماں یا ان دی کوئی عورت نے نا 40,000 روپیہ کٹھا کر کے وچ رکھیا ہویا سی پانچ بسترے پچائے نے اللہ میری بسترا انہیں رکھے نا ایک بسترے دے وچ ان دی کوئی ماں یا ان دی کوئی عورت نے نا 40,000 روپیہ کٹھا کر کے وچ رکھیا ہویا سی پانچ بسترے پچائے نے اللہ میری توبہ وقت سجنا کی قسم خدا دی ساڈا کوئی حال اساں اکھاں نال ویکھی کھڑے ہاں ایکسیڈنٹ ہو جاوے نا تے بندہ پھسیا پیا بندہ پھسیا پیا پولیس والے تے ساڈی قوم جے پھرولن ڈئی کڑی لاون ڈئی او آندا یار تو باہر تے کڈ وہ میرے رب کریم کوئی ایسا کتے بلیا تو بھی بدتر قسم خدا دی ایک کان مرے نا ایک کان تے سارے کان کٹھے ہوئے پھر دے ہوندے نے کھچی پھر دے ہوندے نے افسوس پیٹ پیٹ رو رو کے کان وہ سب کے جاوائے اس سکول دی تعلیم تو وہ یہ تے کان تو بھی پیچھا لے گئی ہے سانو توجہ نہیں ہو فرمائی یار میرے کو سچیاں گلاں نے ہور نہ کرا تے کدھر کرا مینوں مڑ آکھ ہی پیندا بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلے گا روشنی ہوگی توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں ایمان نال دسو یہ ساری چیزاں پوریا ہو گئی اور گانے گان والیا بڑھیا جہاں حضور نے فرمایا سرے عام ہو گیا مسلمان دیا دھیان سکولے نہیں سن جاندیا تو کدی گانا نہیں سن گا سکتی قسم خدا دی جنت دی ہور انگو مسلمان دی دھی لبدی نہیں سی ہوتی حضرت فاروق آدم رضی اللہ بحق شعب الایمان شعب الایمان امام بحقی دی حدیث دی کتاب حضرت فاروق آدم نو پتا لگا ایک عورت مدینے دے بازار چاہیے حضرت نے فرمایا جا میرے تک حاضر کیتی جاوے عورت نو خبر ہوئی نس گئی بھج گئی لگ گئی آپ نے فرمایا ہوندا مرد نو پھڑ لیو مرد دیواری آئی وہ انہوں پتہ لگا وہ بھی نس گیا آپ نے فرمایا جی میرے ہاتھی چڑھ جاندے میں مدینے تو باہر کڈ مارنا تھا مدینے چ انہوں ران نہیں سی دینا حضرت نے فرمایا عورت باہر نکلے متنکرا تل فی بزلتن پرانے کپڑے ہو بڑھڑی بن کے اج نبی روپ باہر نکلے پشانی نہ جاوے کی مطلب عورت مرد نال جا رہی ہے پیکیاں تے چلیے کام چلیے شریعت دے مطابق جتھے جانا ہے اتھے اتھے جا رہی ہے فرمایا انج دے کپڑے پاوے پرانے ہون تے تے پشانی نہ جاوے کہ اے بڈھی ہے یا جوان ہے. توجہ نہیں فرمائی. پرانے کپڑے ہون پردہ سر تو پیراں تے ہوے باہر نکلے تے انج کمزور بن کے بڈھیاں آنگوں ٹرے سمجھن جوان نہیں بڈھی پہ جاندی. تاکہ اکھاں دا زنا کسے دا نہ ہوے. توجہ نہیں فرمائی. اے کیندا فرمان سنایا ہے فاروق؟ بول بول بول. تے اج ساڈیاں ساڈی تے 80 سال دی کھانگڑ نکلے. بڈھی گھوڑی تے لال لگام. میں گیا ایمان نال لاہور شالامار باغ دے نال 80 سال دی کھانگڑ دی فوٹو لگی کھڑی. اُتے لکھیا کھڑا امیدوار. وہ بے ہاتھ بان کر اللہ اللہ 80 سال والے امیدوار ہے. اے کیوں کھڑا ہی کھڑا ہی؟ ایمان نال بڑیاں کھلوتیاں سن ووٹاں دے کہ نہیں؟ بڑیاں کھلوتیاں. اچھا جنیاں کھلوتیاں سن ساریاں ہو گئی ہیں. ہاں جنیاں کھلوتیاں سن نا ساریاں ہو گئی. تے کھلا رہیا کیوں ہے؟ او سہیں مینوں تے کوئی پچھدا ہی نہیں, اینوں ہی سارے پچھدے نے. تے میں آکھیا تو ہی کھلو جا, چلو عزت تے بن جاوے گی. ہاں پھر جدوں کوئی کام کران آوے دا کام کراؤنا اس کو تو میں آکھاں گا او بیٹھی دی. تو ہو کی؟ اے وہ میرے ربا, خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. عزت پہ لبھی دی رن رول گئی کھوتی وانگو لبھی دی عزت پہی. پرانے زمانے دی گل ہے, ساڈے علاقے دا ایک ذمہ دار بندہ سی, بڑا وڈا رئیس ذمہ دار سی. وہ سویرے اٹھنا نا تے اپنی پگ اتار کے تے اپنی دھیاں بہناں عورتاں بیبیاں دے پیراں تے سٹ دینی. انہاں آکھنا بزرگو اے کی کردے ہو تساں, ساڈے سر تے سردار سائیں جی. انہاں فرمانا پتر میں تواڈے اے پیر جڑے نا تواڈے پیرے میرے اپنے ہی نے, میں انہاں پیراں تے تاں سٹنا کسے ہور دے پیراں تے نہ جاوے. تساں میری عزت رکھنی ہے. جے تساں گوا چھڈی تے اے پھر ہر پیر تھو لے گی. کدی انج عزت سی, ہن عزت پہ لبھیندی ہے. بخت علی ملدی پھردی آپ ہی تے آکھدا ہے اونوں ملو, جے کام کراونا جے اونوں ملو. میری کدے نہیں سنیندی, ایدی ہر تھاں تے چلدی ہے, میری کدے نہیں چلدی. پھر حفیظ جلندری بولیا ہے جدا ترانا جدا ترانا ساز ساز جو خالی وجے ساز جدا رب اگے کدی نہیں ہتھ بن کے کھلوتا ہوئی اٹھیا کھلوندا. ترانے کے احترام میں کھڑے ہیں تاک سر زمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عظم عالی شان جیو پاکستان. حفیظ جلندری بول گیا بے انہا کلام جیڑا لکایا ہویا ہے اس نال. ہاں کیوں قوم اتنا نہ پڑھیندا ہے اندے چ وطنیت وطن پرستی دا سبق ہے تا پڑھیندا ہے. ہاں یہودی دا فتنہ وطن پرستی, اسلام حق پرستی دا سبق دیندا ہے, دین پرستی دا وطن پرستی دا. توجہ نہیں فرمائی. یہ نماز ایک کلام دا موضوع ہے, قوم وطن سے بنتی ہے یا دین سے بنتی ہے یہ اقبال سے پوچھو. لیکن انہا شانہ بھائی اسلام حفیظ جلندری شانہ بھائی اسلام جنہا بکھرا کیا ہے ہاتھ میں لال دیر دے سکول نہیں کری. میں انہا شیر سنانا حفیظ فرمان دے میں غلامی غلامی رب تو نہیں ڈرنا سیدان دے خلاف بولنا میں کہ مونج کٹی تھی سید دی عزت بچاون واسطے بولنا ہے خلاف ہے یا حق ہے تے توجہ نہیں فرمائی میں کہوا ظالماں تو تیرو نہ میں انا قسم خدا دی کر کے انا جڑے سیدان دی عزت سکولاں بازاراں دفتراں دھردیاں پھردیاں نہ فلماں دے کنیاں دے کول رودیاں پھردیاں نہ میرا جی کردا ہے میں اٹھا پھڑا بم تے انہاں نوں مار چھوڑ مینو قیامت رب فرماوے کی کیتا ہی تو سید مارا ہے تو میں رب نواخا گا یا اللہ میں نو جہنم سٹ لے او گوارا ہے میرے کو نبی دی عزت رندی گوارا نہیں ہو سکتا میں بزرگ فرما دینے جو سید دے گھر پردہ نہ ہوئے نا تو میرا سید سید یہ تو دنیا پردے دے سبل سکتا ہے ذرا بول چاہ سبحان اللہ اے سجنہ گھر لے کے میرے مصطفیٰ دے بول بدل دے زمین اتے آسمان پھلے پہاڑ ہٹ جا ہٹ یار پکھا بند کر زمین آسمان زمین نظام بدل سکدے نے مر میرے مصطفیٰ دے بول نہیں بدل سکدے میں سجنو جڑا اگلے دن کشمیر گیا نا تے مینوں نہ دسیا ایک نواں عذاب آیا ہے آ رہا ہے آ گیا پتہ نہیں کی بنیا اوتھے ادرو ادرو پہاڑ نے وچ 2 لاکھ دی آبادی بڑی لمبی چوڑی فوج انہاں نو آرڈر کیتا ہے بھئی پہاڑ سرک دینے پہ پہاڑ اپنی تھان تو تر دینے پہ اینا تین دنائے چا آپا سے مل جانا ہے تو سا چھتیے تو نکلو اللہ اصا او کم سارے پورے جو کتی کھڑے ہیں جڑے حضور نے دسے ساڈیاں سکول وچ کڑیاں نوں نچن گان دے سبق پورے سکھائے جاندے کہ نہیں ایک تھرا جائے ایک تھرانی راجا بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا حلوا کھائے چوں چوں چوں چوں چوں چوں کہ نہیں حضرت عمر فرماون جوان نکلے تے بڈھڑی بن کے تے جاوے وی جائز کام واسطے پیکیاں تے چلیے دوائی لین مرد نال چلیے کلی تے جا نہیں سکدی نا غیر مرد نال چلیے تے ایتھے کڑیاں کڑیاں کڑیاں چوچیاں تے چوچیاں سویرے سویرے ڈیڈی تے آندا ڈیڈی ڈیڈی بے غیرت ہوندا ابا غیرت ہوندا تے بڑا فرق ہے ڈیڈی تے ہاں ڈیڈی تے انگریز نے ہاں تو انہاں دی غیرت ہے اچھا پھر ڈیڈی کی آندے نے پتر سویرے سویرے پتر نہ آ کے جا صفائی نہ سیمان ہے پھر کڑی نہ آ کے روزانہ نئے کپڑے بدل کے تے پھر کئی پیچھے موٹر سائیکل او کدھر چلے ہیں اینو چھڈن چلے ہوں میں اگلے دن ایک مفتی کا کھیلا ہور دا او مفتی پیچھے بھائی جاوے لے لی پیچھے بھائی جاوے تیرے کو او کدھر چلے ہیں اینو چھڈن چلے ہیں او میں کہ مونج کٹی تھی آ بھی چھڈن والی شاید اوے جا میں نہیں نہیں جاندے جا میں نہیں لاہور والا کنجری فلم والی آ کھلوتی پینٹ پا کے ننگی اچھا تھلے لکھے مولانا سرفراز نعیمی اداکارہ رابعہ درانی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فورم میں گفتگو کے دوران کسی لگزش کے پیش نظر رابعہ درانی مولانا سرفراز نعیمی سے معافی مانگ رہی ہیں اتنے لکھا روزے کے ساتھ میک اپ کر کے بازار جانا درست نہیں فتوا لکھا گیا ہے انہیں پوچھا ابھی اداکاری کر سکتے ہیں روزے کے ساتھ فتوا دیتا حضرت نے اگر بے حیائی کا کام نہ ہو تو کر سکتے ہیں میرے رب اے پتہ نہیں حکمت کا سٹے مولا عذاب رہا ہے حکمت کا پتہ نہیں کنے من کے پیچھے پہنے جلے نگرے نے ساڑے فتوا دیتی کھڑا فتوا آکے ہاتھ نہیں ملایا سر پہ ہاتھ کر رکھیا سر پہ ہاتھ کر رکھیا میرے خدا آئے دھرتی کیویں کھڑی ہے من سمجھ نہیں پڑی ایمان اللہ اے پتہ نہیں کیویں آئی کھڑی ہے کبھی ہو اللہ تے میں کبھی مستی سی جیڑا جندے کول مسئلہ پچھیا گیا اور تر دربار تے جا سکدی ہے آپ نے فرمایا جے نہ پوچھو کہ دربار پر جا سکتی ہے یہ پوچھو جب جائے گی تو فرشتے ہو رہے ہیں نکالیں گے اللہ اکبر کبیرہ کلندر اقبال نے مثلی بولے یہی شیخ ہے چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ ہے گلی میں بوگا مرتے ہوئے سوچا درے گا یہ ساڑا دین دا ٹھیک دار ہے جڑا اوہ اس کرنی دیا گدڑیاں ویچ کے کھان دائی بی بی خاتون ہے جنت دی چادر ویچ کے کھان آ رہی اے ظالم آئی میں دین ویچیا تے عزت رسول دی ویچی ہو سر جین دیا بول سوا سید کرمال شاہ صاحب کرمال تھا نا قسم خدا دی کر کے نا ہے جنگ ہو رہی سی جنگ مصر دی اوسلے سید شاہ صاحب کرمانے دے دورے مصر نال جنگ ہو رہی سی انگریزاں دی شاہ صاحب مریداں نوں حکم فرمایا ایس توئے چ پانی کڈ کڈ کے تے اوس توئے پائی جاؤ رات ساری رات مرید ادھروں پانی کڈ کے ادھر پاندے رہے سویرے مریداں پچھیا حضور ایندا کی ماجرا سی فرمایا جنگ ہو رہی سی مصر دے نال انگریزاں دی اساں جڑا توئے دا پانی کڈ کے دوسرے توئے چھٹیا انہاں دے جہاز غرق کیتے نے سویرے خبر آئی سی جہاز ڈوب گئے سیٹی چلنا جی سیٹی وجے نا تر کرتا ترا کوکو ہوں انگریز مارتا سیٹی تو سارے ملا تو پیر کرتے وہ آدھا ٹی وی وہ آدھا رن کپڑے باہر دفتر کوئی نام مراد انگریزی چوچے نام مراد رہ گئے صدقے جاواں میں قسم خدا دی مہر علی کتھوں لب لیا پیر امام شاہ کتھوں لب لیا پیر امام الاولیاء جنہاں دی 6 مہینے دی بالڑی دا کپڑا مرداں دے کپڑیاں نال باہر لگا گیا آپ روندے رہے ہفتہ فرمایا پترو میری زندگی دی کیرتی برباد ہو 6 مہینے دا کپڑا دھی دا ایتھے تھڈوں 36 سال دی بختانی لگی کیرتی باہر کہ نہیں اوتھے 6 مہینے دا کپڑا پہ جانا ہے یہ کیے اچھا اچھا وردش وردش اور صحت ماہنا ماہ قومی صحت پہ ایک ہی گیا رمضان المبارک روزہ اور غذا روزہ اور غذا سار روزہ رکھی پئی اے پتر خوش ہے نہیں میرے بچے کچھ دل یہ ترقی اس تو یہ دے گھر دے سجنوں اساں دین نو حقیر بھی سمجھیا فسک و فجور دی اخیر کی تھی قرآن حدیث نو پڑھن پڑھاون دے قابل بھی سمجھیا ردی دے ٹوکرے چوں چھڑ اچھا کفر بھی کیتی بیٹھا اے ہوئی کفر قوم نو لئی کھڑے قرآن اور کوئی جرم نہ ہو اے کفر کافی ہے جڑا اساں قرآن حدیث نو ناقص گھٹیا بیکار سمجھا اے ہوئی اساں اے ہوئی عذاب ہے اے عذاب نبی پاک نے فرمایا ون سن نہیں ہون گے اور ویکھ لے اوتھے قسم خدا دی سکول جنہاں وچ علم سی نور سی روشنی سی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے ایڈے بیچارے محنت نال جو حاصل پہ کردے سن حدیث تے عمل پہ کردے سن اللہ نے رحم آیا انہیں ایک نہیں رہا کیوں جی جتھے نبی دی حدیث تے عمل ہوئے اوتھے لعنت آوے گی کرامت جتھے مصطفیٰ دی حدیث پاک تے عمل ہوئے بولو بولو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تے عمل جو ہو رہا سی تے اللہ نو کہاں کیوں آیا اساں دے پڑھیا تے فرشتے بال تالے دلم دے پیراں دے تھلے فرشتے پر وچھا دینا تے جنہاں دے تھلے پیر پر وچھائی فرشتے کھڑے تھلے کرکو تے فرشتے دے پار کدھر گئے معلوم ہویا سکول والےاں دے پیراں دے تھلے فرشتے پر نہیں وچھاوندے اُتے پیر رکھدے نے سر تے آندے نے لکھ لے توجہ نہیں فرمائی اچھا دوسرے نمبر تے فوج سبحان اللہ ہے خدمت کر رہی سی مجاہد لوگ نے پاک لوگ نے حضور دی امت نو مرا رہے ہیں انگریزاں نو کافراں نو بلا کے گھر کٹا رہے ہیں قران سلا رہے ہیں مسیتاں ڈھوا رہے ہیں سڑکاں تے بنا رہے ہیں قران دا نام نہیں لین دے جڑا اللہ دے انہاں دے دہشت گرد پھسا دیے ہاں جی 30 لاکھ مسلمان مرائے ہوندے نے اللہ نو رحم جو آیا انہاں کے 70,000 ویزے لا دے تیسرے نمبر تے واری آئی ہے ہسپتالاں دی ایندے وچ بڑا ہسپتالاں وچ خاص خدمت ہوندی نا قوم دی ہاں جی ادھر مریا پیا انہاں آخنا 10,000 رکھ تلاش چاہیں گا موئے نو سیانے آندے نے مرے نو ڈاکو بھی چھڑ جاتا کہ نہیں آندا مر جو گیا مر پر وہ آندے نے نہیں پہلو ایتھے رکھ موڑ منجی چکر دیا پھر ان دیچ ہور ایک مہربانی ہوتی ہے پتا کی او کی کردا ہے او ٹوکا مارتا ہے تے سر پاڑدا ہے وچوں مل کڈ لیندا ہے پھر ٹوکا مار کے سینے وچوں ہر شکل لیندا ہے پھر رسے دے نال سینتا ہے دی مہربانی ہوندی مردے تے نبی سرکار دی اے جڑی ربی تعلیم جنوں اپا سمجھنے نا اے تعلیم اخدی اے نبی فرمایا کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا مردے دی ہڈی توڑنا ایویں حرام ہے جویں زندہ دی توڑنا حرام نبی فرمایا جدو میت مسلمان دی چک کے جنازہ ٹرو نا ایستا ایستا درمیانی چال چلو کیوں تکلیف نہ پی ہو وے غسل جو دیو نا نبھاو تے ہاتھ ہولی ہولی لاو تے یہودی ویک سکول دے ذریعے قانون چا بنایا انہیں آکھے جی قانون پوسٹ مارٹم ایک مریا پیا دوجا چوڑے دے ہتھوں مرے نو کٹانا تے کٹانا وی اے دی بے دردی نال اے میں پوچھنا اونج تے ڈاکٹر کر لیندے نے آپریشن چلو جے اے حرام پوسٹ مارٹم حرام لانتی کبیرہ گناہ کرنا ہی سی تے چوڑے تو کیوں کراندے نے وے آپریشن آپ کر لیندے نے باقی یہ کام نہیں کر سکتے چوڑا کیوں چڑیا گیا ہے کوئی حکمت سمجھ آئی میں نے دسو میں بے وقوفا میں دسو میں سمجھاؤ میں پنڈ دے ہاتھ دے رہن والی بلاواں اتھوں نکلیا تے مینو بزرگ دے چار دن اللہ دے فقیران دے جوڑے سدھے کیتے نے تے پورے دنیا نو ملک سبق پڑھانے پڑھا ایک اللہ دا فقیر کٹریا صرف ایک قسم خدا دی انہیں ان پڑھیاں پڑھا چڑھا جتھے گل کر دئی دیے نا اتھے کمائی دلال پھر نہیں چکن جو گران دے ہوں مینو دسو کی حکمت ہے چوڑا کیوں مقرر ہوا اس کام کا یہودیاں سوچیا عیسائیاں صلاح الدین ایوبی والے بدلے انج نہ لئیے یہ بے ضمیر مارتے گئے سانو آندے نے تسا سڈے موسم تے پھر اصا یہاں دشمنیاں انج نہ ماریے یہاں دے پیو یہاں دے بھرا یہاں دے رشتے دار پیسے بھی لئیے عورتوں کے بھی ہوں عورتوں کے بھی ہوں نے یہاں کی بہن چوڑے دے ہاتھوں ان کی چھاتی چرائیے چیر کے بچوں کڈے پیسے بھی لئیے بےزتی بھی کرائیے کٹیے بھی سہی چوڑے دے ہاتھوں تاکہ اے بئیمان زلیل تے خوار ہومن مرن تو بعد تے ساڑے بدلے پورے ہومن صلاح الدین ایوبی والے اچھا پھانسی کون لاؤں دا ہے لا خدی لانا تے ساڑے منہ تے اسا مسلمان ہے غازی علم دین شہید محمد مصطفیٰ دا عاشق ہو رہے پھانسی لٹکاوے چوڑا ہونا معلوم ہویا ایسا چوڑے تو پتر بن رہے ایک رو میں اگلے دن لاہور آخیا میں امداد پہ گل دیا گیا میں کہ بولو اپنے واسطے اسی کٹھا کریے جو ساڈے نال کام ہونا ہے وہ سانو دس دس نہیں رہا مولا علی مشکل کشا سرکار آپ جا رہے سن تے بندے رو رہے سن پوچھا خیر ہے کیوں پر روندے نے انہاں عرض کیتی بندہ مر گیا فرمایا نہ بے وقوفاں نوں پتہ لگ جاوے جو ساڈے نال موت کی کرنا ہے وہ بھول جان گے آپ نوں رومن گے اتے بندہ کون رہا تو امداد مٹی سواہ دنیا نے گھر دے کھجڑوں یہ پہلا مڑکا دکھتا ہے انتظار کر کے سو کلمہ پڑھ توبہ کر کے سکول ٹی وی ووٹ تینوں چیزاں تو فوری طور پہ ٹوٹ جاؤ میرا بزرگ تھان تھان سے فرما سن جڑے ہوں سکول پڑھ رہے ہیں لگ نہیں سکے اللہ ادھر تے نہیں لگن دیتے پتہ نہیں کنے ختم ہو گئے نے تو ہوں ساڈا پتہ نہیں کی حال یہ نہ تو مینو ایک کاندا چشتیا اسی تے بچ گیا میں کہ پتر آخ یہ نہ آخ کی پتا سانو انہاں نالوں وڈے عذاب واسطے رب رکھ لیا ہوئے مغرور نہ بن قسم خدا دی کر کے آنا جو شیخ بہاؤدین نقش بند آپ سرکار نو کسے پوچھے حضور تہاڈی کوئی کرامت ہے فرمایا میرے رنگا پاپی زمین تے لگا پھردا ہے تے زمین غرق نہیں ہوندی یہ تھوڑی کرامت ہے